Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kur'an okumaları üzerine genel yorum devam ediyoruz. Soruları olan varsa mikrofonu bırakıyorum. Sorsunlar. Selamun aleyküm arkadaşlara, herkese iyi akşamlar. Mehmet Bey, ben ümmi kavramını soracaktım. Gerçi konuları işlerken geçti. Üzerinde biraz durmuştunuz ama Kur'an'da bu kavram genel olarak hangi anlamda, yani olumlu, olumsuz, peygamberimiz için kullanıldığına göre olumsuz olarak nitelendiremeyiz ama bizler de Kur'an okumak için ümmi olmak zorunda mıyız? Daha doğrusu ümmi olmak Kur'an'ı anlamak için daha mı elverişli? Ve biz de daha sonra da ümmi olunabilir mi? Yani okur yazarlıkla alakası olmadığını düşünüyorum. O yüzden ümmi olunabilir mi diye ben sorayım. Ümmi kavramı veya işte ümmi ifadesi sözlüklerde, tefsirlerde veya değişik kaynaklarda genelde okur yazar olmayan anlamında kullanılmış. Arap toplumuna genelde ümmiler denmiş. Yani okur yazar olmayan toplum olarak kastedilmiş. Tarihte veya tefsirlerde ehli kitaba karşı, ehli kitabın yanında, Yahudi ve Hristiyanların yanında Araplar kitap ehli olmamak, yani kitap okumamak ifadesiyle ümmiler olarak anılmakta. Kelimenin o günkü kullanış tarzında Araplardan daha çok içinde yaşayan toplumun, işte Yahudi ve Hristiyanların, Araplarla ilişki kuran toplumların, Araplara bakış tarzında Arapları okur yazar olmayan, yani kitap ehli olmayan, kendilerine bir kitap inmemiş olan, kitap okumayan toplumlar olarak algılanması ve algılattırılması neticesinde birçok anlayışta ve yorumda Arapların hemen hemen tamamına ümmi topluluk olarak değer biçildiği, kimler tarafından o günkü Orta Doğu'nun çevresinde bulunan ve genel olarak Arabistan'ı çevreleyen halkların, işte Yahudilerin ve Hristiyanların, bugün Roma İmparatorluğu'nun ve Yahudi topluluklarının Araplara bakış tarzında bir kitap ehli olmamakla, kitapsız olmakla, kitapsızlar ifadesi yerine ümmiler, yani kitap okumayanlar olarak algılandığı rivayet edilmekte. Nitekim Mecusiler için farklı bir anlam. Mecusiler ki Yahudi ve Hristiyan olmayanlardır, Arap olmayanlardır, işte ateşe tapanlar veya diğer topluluklar farklı isimlerle isimlendirilirken, Yahudilerle beraber yaşayan Araplara, Hristiyanlarla yakın iç içe olan, ticaret yapan, siyasi ilişkiler kuran Araplara yumuşatılmış bir kelime olarak putperestler yerine, puta tapanlar yerine ümmiler ifadesinin kullanıldığı, siz bize niçin ümmi diyorsunuz? İşte sizin bir kitabınız yok. Kitap okuyanlar değilsiniz. Okur yazarlıktan ziyade kitap okuyanlardan olmamak, kitapları olanlardan olmamak anlamında genellik olarak Araplara kullanılan bir ifade olarak karşımıza çıktığı rivayetler arasında. Bunun yanında sözlük anlamıyla da değerlendirenler olmuş. Ümmi topluluğa, ümmi insanlara, okur yazar olmayanlar olarak değer biçmişler. Allah Resulü'nün Hazreti Muhammed'in ümmi olarak kabul edilmesi ile Allah'ın ümmi kavramına çok farklı bir anlam yüklediğini görmekteyiz. Allah Resulü ümmi olarak nitelendiriliyor. Ümmi olarak nitelendirilirken kitapsız olmakla nitelendirilmiyor. Ona bir kitap gönderiliyor zaten. Yahudi ve Hristiyanlar gibi onun da bir kitabı oluyor. Kitapsız olması mümkün değil. Okur yazarlık noktasında ise bu konuda çeşitli rivayetler var. Ağırlık olan rivayet peygamberin okur yazar olmadığı noktasında. Ama peygamberimizin okuma yazmayı da bildiğine dair rivayetler var. Tabii en güçlü rivayetler okur yazar olmadığı noktasında toplanıyor. Ancak peygamberin ümmi bir peygamber olarak putperestlere karşı da söylenmiş olması, yani Arap toplumuna da karşı söylenmiş olması, konunun Araplardan soyutlandığını gösteriyor. Yani Yahudi ve Hristiyanların Araplara karşı onlar kitap ehli değil, kitap okumazlar anlamıyla ümmi bir topluluktur onlar ifadesinin dışında, peygamberin Araplara da ümmi bir peygamber olarak tanıtılıyor olması, olaya farklı bir açı, farklı bir bakış tarzı getiriyor. İşte bu farklı bir açı, farklı bir bakış tarzı, Kur'an'ın öne çıkardığı, ayetlerin öne çıkardığı ve adeta Kur'an'ın ruhu durumunda olan, yeryüzünde yaşayan insanların Allah'tan gelen ayetler doğrultusunda atalar dininden sıyrılıp çıkması, atalar dininden gerçeğe doğru gelmiş olması, aslına dönmesi. Resulullah'ın ifade ettiği bir hadiste, her insan İslam fıtratı üzerine doğar. Yani yaratılışında onun bir barış esastır ve Allah'ın yarattığı, takdir ettiği yasa çerçevesinde her insan, kim olursa olsun, herkes Allah'ın yasası doğrultusunda doğar ve o yasa doğrultusunda doğan insanlarsa pak ve temizdir, tertemizdir ve bu temizlik çerçevesinde daha sonradan insanlar bu çerçevede yürürken, bu temizlik çerçevesinde yürürken daha sonra insanlar etraflarından, annesi babasından, toplumlarından, çevrelerinden kirlenirler. Ya Yahudi, ya Mecusi, ya Putperest, ya Ateşperest, ya şu, ya bu olurlar. Ama her çocuk, her insan mutlaka dünyaya ne olarak gelir? İslam fıtratında, yani Allah'ın yasalarının çerçevesinde tertemiz, barış içerisinde, temizlik içerisinde gelir. İslam kelimesi, selam kökünden gelen barış ifadesini içerdiği gibi aynı zamanda temizlik ifadesini de içermektedir. Yani kirlenmemiş, kin ve nefretle, duygularla veya aklın ürettiği değişik arzu ve heveslerle kirlenmemiş tertemizlik ifadesinde gündeme getirir. İşte bu çerçeveden bakıldığı zaman Kur'an, Resulullah'a ümmi peygamber ifadesini kullandığı anda kime karşı, hem Araplara hem Yahudilere ve hem Hristiyanlara karşı kullandığı noktada ümmi kavramına veya ümmi kelimesine ayetlerin özünde farklı bir anlam yüklediğini görmek. İşte bu farklı anlam nedir? Farklı anlam. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan itibaren yaşadığı hayat içerisinde çevrenin pisliklerinden, içinde yaşadığı toplumun pisliklerinden kirlenmemiştir. O akli çalışmalarıyla, muhakeme yapısıyla, duygularıyla, arzu ve hevesleriyle veya fıtratında var olan kimliğiyle o kirlenmemiştir. Tertemiz durmaktadır, ümmidir, yaratıldığı gibidir. O atalar dininin kirlettiği bir insan şeklinde değildir hayatta. O atalar dinini yaşayan toplum içerisinde atalar dininin pisliklerinden uzak yaşamış, onları öğrenmemiş, onları okuyup yazmamış, hayatına almamıştır. O atalar dinini yaşayan toplumdaki insanlar gibi, etrafındaki insanlar gibi putlara tapmamış, Kabe'deki putlara taziyette bulunmamış, onlara yalvarmamış, ifade içerisinde temizliği korumuş, özünü korumuş, ümmi bir peygamber, ümmi bir insan olarak gelmiş ifadesini değerlendirmektedir. İşte kelimenin lügat anlamını bir kenara bırakarak veya Arapların birlikte yaşadığı Yahudilerin ve Hristiyanların Araplara bakışını bir kenara bırakarak, Kur'an'ın Hazreti Peygamberimize yüklediği anlamı dikkate alarak baktığımızda, Allah Kur'an'ın özü olan atalar dininin her türlü pisliğinden sıyrılıp çıkıp hidayete ulaşmayı temel esas olarak ortaya koyduğu bir ortamda Allah Resulü'nün daha ayetler gelmeden atalar dininin pislikleriyle aklını, muhakemesini, yaşamını, düşüncelerini, hayatını karartmamış, tertemiz durmuş olduğunun neticesini ümmi kavramında çıkarmaktadır. Tabi işin bu özetinde Müslümanların yazdığı tarihte, tefsirlerde veya değişik konularda, değişik kitaplarda ümmi kavramına esas yüklenilmesi gereken anlam bu yönde olması gerekirken farklı anlamlar gelmiştir. Farklı anlamlarla anlamlandırılmıştır. Hatta peygamberin okur yazar olmadığı kavramı daha çok ön yüzüne çıkmıştır olaylarda. Böylece ümmilik okur yazarsızlık anlamına gelmektedir. Şeklindeki genel kanı toplumun yapısına, atalar dininin yapısına egemen olmuştur. Bu konuda peygamberin okur yazar olup olmadığı çok önemli değildir. İster okusun yazsın, ister okumasın yazmasın fark etmiyor. Ümmilik kavramında peygamberin okur yazarlığının dışında peygamberin ister okuyan olarak, ister yazan olarak, ister okumayan ve yazmayan olarak o toplumdan yaratılışının özüne, yaratılışının üstüne ne edindiği sorgusudur. O toplumdan yaratılışının özüne, yaratılışının üstüne kirlilik mi edindi? Yoksa özündeki doğruluğu, özündeki ahlakı, etiği, özündeki yapıyı korudu mu? İşte bu noktada meseleye bakılması gerekiyor. Bu noktada meseleye bakıldığı zaman özündeki doğruluğu, temizliği Hazreti Peygamberimizin koruduğu şeklindedir. Ümmi oluş. Yani o sonradan, doğumundan sonra toplumunun, çevresinin, annesinin, babasının, sülalesinin, soyunun, sopunun, tarihinin getirdiği her türlü kirliliğe karşı aklıyla, mahkemesiyle, iradesiyle, duygularıyla kendisini korumuştur. Şimdi bu bir kutsallık değildir. Yani bu şekilde korunmak bir kutsallık değildir. Nitekim dünyada yaşayan insanlar arasında da gerçekten içinde yaşadığı toplumların çelişkilerine karşı, içindeki yaşadığı toplumların pisliklerine karşı kendilerini koruyan, özünde düzgün, özünde iyi, özünde dürüst insanlar mevcuttur. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, hangi toplumda olursa olsun, ister Hristiyan toplumu içerisinde, ister Yahudi toplumu içerisinde, ister Budist toplumu içerisinde, ister Müslüman toplumu içerisinde, ister ateist toplumu içerisinde, hangi toplum içerisinde olursa olsun, bazı insanlar vardır ki nadir de olsa çıkarlar, bir örnekleme yaparlar. Neye? İnsanlığa karşı, dünyaya karşı. İçinde yaşadıkları toplumun değerlerine karşı mücadele verirler. Hangi değerlerine? Olumsuz değerlerine karşı, kötü değerlerine karşı, kirli değerlerine karşı mücadele verirler. Bu mücadeleyi verirken bazıları din arayışı içerisine girer. Din değiştirirler. Bazıları ideoloji arayışı içerisine girer. İdeoloji değiştirirler. Bazıları memleket arayışı içerisine girer. Memleket değiştirirler. Bazıları toplumdan kaçar, uzak arayışı içerisine girer. Ben böyle bir toplumda yaşayamam der ve toplumdan uzaklaşır, kendine duanın kucağına atar. İşte bu noktada dünyanın her köşesinde kendilerine hidayet ulaşmamış insanlar, özündeki doğruluğu, özündeki temizliği korumak için çevrelerinden, atalarından gelen her türlü pisliğe ve kirliliğe karşı aklıyla, muhakemesiyle, iradesiyle, duygularıyla mücadele veren bu insanlar, kendilerine hidayet gelmediği için gerçeği bulamasalar da kirlenmemeyi, insani değerleri öne çıkarmayı ve insansızlık değerlerini, zulmü asla hayatlarına almamayı prensip edinmişlerdir. İşte bu tür insanlar ümmidir. Yani tertemiz doğmuştur ve temizliğini bozacak bir kirliliği asla Allah'ın onlara verdiği akıllarıyla, muhakemeleriyle ve iradeleriyle kabul etmemişler. Allah'ın insanı yaratırken yaratılışında var olan iyiliği, doğruluğu, dürüstlüğü öne çıkarmayı akliyle, muhakemesiyle ve de iradesiyle, duygularıyla öne çıkaranlar veya tersine olumsuz anlamda Allah'ın yaratılışında onlar için var kıldığı kötülüğü yapma iradesini, zulmetme iradesini, bencillik iradesini, insansızlık iradesini öne çıkaranlar. Hidayet gelmese de fark etmiyor. İşte bu noktada birinci kategori, yani Allah'ın onlara verdiği benliklerinde var olan iyiden yana olma, doğrudan yana olma, güzelden yana olma, insandan yana olma, doğadan yana olma hasletlerini kendilerine hidayet gelmediği için gerçeği tam yakalayamasalar da onlar barışı, yani kendileriyle barışı, insanlarla barışı, doğayla barışı, aklıyla barışı, muhakemesiyle barışı, kalbiyle barışı öne çıkarıp farklı bir insan figürü çizen bu insanlar hangi toplumda doğarsa doğsun, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Müslüman, ister ateist, ister Budist, ister ilkel bir toplumda bu insanlar o toplumda kendilerini kendi toplumlarından ayırıp farklı bir insan figürü çizme yolunda yürüyen insanlar olarak karşımıza çıkar ve bu insanlar Kur'an'daki bu ifadeyle ümmilerdir. Yani doğuşundan itibaren kendilerini bozmayanlardır. Kendilerini doğuşlarında var olan barış içerisinde, selam içerisinde ve düzgünlük içerisinde korumuş olanlardır. Kendilerine hidayet ulaştığı zaman, yani Allah'ın dini, Allah'ın ayetleri ulaştığı zaman bu insanların çok kolay Müslüman olduklarını göreceksiniz. Çünkü kendilerini tarif eden bir din kendilerine ulaştırmış olur. Onlar zaten böyle bir din aramaktadırlar. Nitekim Hristiyanlardan, Yahudilerden, Budistlerden, ateistlerden Müslüman olanları dikkatle onları dinlerseniz böyle bir arayışın içinde oldukları kendilerini mevcut yaşamlarında, mevcut kültürlerinde, mevcut atalar dininde ifade edemediklerini anlatmaktadırlar. İşte Yahudilikten Müslüman olmuş dönmüş gelmiş, Hristiyanlıktan dönmüş gelmiş. İnsanların yazdıkları anılara baktığınız zaman onlar şöyle derler. Ben Hristiyanım ama kendimi orada o din içerisinde ifade edemiyordum. Çünkü bana ters geliyordu, yapıma ters geliyordu. Ben orada kendimi bulamıyordum. İşte bu ifade onun ümmi olduğu, yani bozulmuş, tahrif edilmiş bir yaşamda, bozulmuş, tahrif edilmiş bir inançta veya ideolojide, bozulmuş, tahrif edilmiş bir dinde kendisini ifade edemediği ve dışarıya atmak istediğidir. İşte bu onun ümmi karakteridir. Yani aslına uygun olma karakteridir. 2006 yılında 30'a 9, 2006 yılında yazmış olduğum bir şiirde bu özü şu sözlerle ifade etmiştim. Sırası gelmişken şiiri de okuyarak konuyu düğümlemek istiyorum. Anadan doğma, yüreğimi titreten, aklımı oynatan, bütün değerlerimi yerle bir eden bir sesle uyandım. Bilgi ve bilincime seslendi içimdeki ses. Ey insan, seni dünyaya gönderdim tertemiz bir yaratılışla. Üzerinde bulunan kirli elbiseler de ne? At o kirli elbiseleri. Seni gönderdiğim çıplak haline dön. Anadan doğduğun tertemiz haline. Yaratılış kadar pak, yaratılışın kadar temiz. Birden sevgi uyandı içimde. Gizli bir korkuyla etrafıma bakındım. Çekinerek insanlardan. Ses yinelendi. Korkma insanlardan. Sana onlar hiçbir şey yapamaz. Haydi soyun kirli elbiselerinden. Kurtul, çıkar, at onları. Bütün kirli elbiselerimi attım. Soyundum çırılçıplak. Anadan doğduğum gibi tak. Korkudan ortada büzüşmüş dururken bir ışık doğdu. Bembeyaz parlayan elbiseler verdi Allah'ım bana. Üzerinde sevgi, güzellikler ve iyilikler süslenmişti sırmalarla. Sonra bir kutu, bir sandık uzandı. Bilgime ve bilincime. İçinde güzellikler, iyilikler yazılı. Allah sevgisinden insana sevgiyle kaynaklı. Allah söyledi bana, işte kitabın, adı Kur'an'dır sana. İçinde güzellik ve iyilik süslü. Elbiselerin asılı. Bir daha asla başka yerden giyinme. Bütün temiz elbiselerin ayetlerinde asılı. İşte bu şiirde anlatılan öz, o insanın ümmiliği yakalamasıdır. Yani özünü yakalamasıdır. Konuyu Yılmaz saptırma, konu başka bir konu. Benim anlattığım konu başka bir konu. Yani Hristiyanlar içinde olsun da, Yahudiler içinde olsun da, ateistler içinde olsun da, o toplumlar içerisinde Allah'ın hidayetinden uzak olarak, gerçekten ayetler onlara ulaşmamış insanlar arasında ümmiliği yakalayan insanlar vardır. Yani doğuşun özelliklerini, doğumun özelliklerini yakalayan, kirlenmemişliği yakalayan insanlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini görünceye kadar ortada tertemiz dururlar. Kendi toplumlarında. Kendi toplumlarıyla barışık değillerdir. Çatışık haldedir. Resulullah'ın Mekke toplumuyla din gelmeden de çatışık halde olduğu gibi. Evet, başka soru var mı? Bırakıyorum mikrofonu, buyurun. Sorumun sonunu şöyle tamamlayayım. Ayetleri anlamanın ön şartı ümmi olmak derse de önce de yazmıştım. Doğru olur mu? Yani sizin Kur'an'ı anlatırken de baştan sona bizim derslerimizde bu sık sık vurgulandı zaten. Az önce anlattıklarınızda yani ümmi olmadan önceki düşünce ve duygularımızla ayetleri okuduğumuzda ise zaten anlamada zorlanıyoruz. Kalıplar var kafamızda. O yüzden böyle bir ön şart vardır dersek doğru olur mu? Şimdi ön şarttan ziyade artık şöyle demek lazım. Burada anlatılan ümmilik kavramı aslında bir ön şart olarak çıkmıyor. Allah'ın hidayeti ister olsun ortaya da ister olmasın. Genelde zaten olmadığı dönemden bahsediliyor ümmilik kavramında. Olduğu dönemden değil. Yani Allah'ın ayetlerinin yeryüzünde insana ulaştığı, insanlara birebir ulaştığı dönemden bahsedilmiyor. Orada zaten hidayet var. Ümmilik kavramı Allah'ın hidayeti yani ayetleri yok ortaya da veya insanlara ulaşmamış yeryüzünde olsa bile, mesela bugün yeryüzünde yaşayan 7,5-8 milyar civarında insan var ve bu insanlara Allah'ın ayetlerinin tamamı veya Allah'ın ayetlerinin bir kısmı bütün insanlara ulaştı mı sorusuna hiç kimse elbette diyemez. Mutlaka ulaşmayan çok insan vardır. Kur'an'ın ne olduğunu, Resulullah'ın ne olduğunu, ayetlerin ne olduğunu bilmeyen çok insan vardır. Kulaktan dolma bilgilerle bilenleri kastetmiyorum. Bugün dünyanın neresine gidersen git, tarihlerinde, kitaplarında veyahut da işte kültürlerinde şöyle bir şey vardır. Dünyada işte peygamberi olduğuna inanılan 3 tane din var. Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık. Sonra başka dinler var. Budizm, işte ateizm veya başka şey gibi. Diye genel kültür olarak felsefelerde veya tarihte anlatılan, sosyolojide anlatılan bir anlatım tarzında değil. Birebir ayetlerle karşı karşıya gelmiş. Ayetler ona hitap etmiş. Ayetler ona hitap ettirilmiş, karşı karşıya bırakılmış. İşte Allah'ın ayetlerinin, hidayetinin o insanlar üzerine inmesi o demek. Yani ayetlerin birebir o insanlarla karşı karşıya bırakılması demektir. İster sözlü, ister yazılı. Bugün bu şartlar doğrultusunda yeryüzündeki insanlara ayetler karşı karşıya getirilmiş değil. Bırakın Hristiyanları, Yahudileri, Budistleri veya diğerlerini. Bugün Müslümanlar bile ayetlerle karşı karşıya gelmiş değildir çoğunluk olarak. Kulaktan dolma bilgileriyle ayetler hakkında bilgi sahibidir. Onun için burada anlatılan şey o. Ümmilik kavramında bir ön şartlılık yok. Böyle bir şey olmaz. O ayetler geldiği zamanki hadise değil. O ayetler gelmeden, insanlar ayetlerle karşı karşıya gelmeden, insan yaratıldığı şekliyle, kendini aklıyla, iradesiyle, duygularıyla koruma noktasında oluşturur. Onun için Allah ümmiliğe, Resulullah'ın ümmi oluşuna o şekilde bakıyor. Yani o tertemizdi. Yani Arap toplumuna hitap ederken ne diyordu? İşte o ümmi bir peygamberdir. Yani tertemizdi. Kendisine hidayet gelmeden de o sizin pisliklerinizden, sizin işte şerinizden, sizin ortaya koyduğunuz atalar dininin şirklerinden uzaktı yani. Tertemizdi. O kirlenmemişti. O Kabe'deki putlarla, onların ifadeleriyle, onların yaşamıyla veya onlara ibadet biçimleriyle asla kirlenmemişti. O ümmiydi. O anadan doğduğu gibiydi. Kendini korumuştu. Sizin gibi değildi yani, diyor. Ayetler geldikten sonra anlatıyor geçmişini Resulullah'ın o topluma. Şimdi burada tabii, gerçi sizin sorunuzda da ön şart olmasa da, ön şart olarak kabul etmesek de, işin özü bu. Diyelim ki kendini koruyamamış, atalar dininin etkisinde kalmış, kendini koruyamamış, tarihinin etkisinde kalmış, kendini koruyamamış, mezheplerinin, meşrebinin etkisinde kalmış, kendini koruyamamış, Müslümanlık adına gelen kültürün etkisinde kalmış, kendini koruyamamış. Ayetleri okusa da yine kendi öğrendiğinin, öğrendiklerinin, çevresinden öğrendiklerinin etkisiyle ayetleri anlayamamış. Böyle bir diyalog içerisinde olan insanın mutlaka elbette o atalar dinini terk edip önce bir aslına dönmesi gerekir. Yani atalar dininden öğrendiklerini bir kenara bırakmasıdır. İşte benim otokritik kitabında yazmak istediğim şey budur. Yazdığım şey de budur. Sürekli anlattığım şey de budur. Mesela otokritik kitabında şu cümle, birçok kişinin mesela hala da anladığı bir cümle değildir. Eğer bana öğretilen İslam, eğer bana öğretilen din, mezhep veya eğer bana öğretilen tefsirler, hadisler benim Kur'an'ı anlamama engel ise ben bana öğretilen dini terk ediyorum. Bana öğretilen mezhebi terk ediyorum. Bana öğretilen tefsirleri, bana öğretilen hadisleri terk ediyorum. Kendimi onlardan soyutluyorum ve sonra dönüyorum. Bunlardan soyutlanmış bir şekilde yeniden Allah'ın ayetlerini okuyorum. Çırılçıplak. Bu önemlidir. İşte bu kirlenmiş bir bedenin, kirlenmiş bir aklın, kirlenmiş bir duygunun, kirlenmiş bir muhakemenin, kirlenmiş bir iradenin karar vererek bu kirliliklerinden soyunmasıdır, bu kirliliklerinden arınmasıdır, bu kirliliklerini bırakmasıdır. Yeniden kendini tertemiz hale getirmek için bilinçli bir kararla yıkanıp arınmasıdır. İşte burada sizin bu sorunuzdaki ön şart olur mu? Evet, bu şekilde ön şart olabilir. Yani insan önce o kirliliklerden arınarak Kur'an'a yaklaşması önemlidir. Çok çok önemlidir. Zaten yaklaşık bakın 1,5 yıla yakın bir zamandır Kur'an okuyoruz. Artı aşağı yukarı 10 haftayı aşan bir süre içerisinde de okumaların arkasından değerlendirmeler yapıyoruz. Bütün konu dönüyor dolaşıyor aynı noktaya geliyor. Hala da atalarımızdan öğrendiğimiz, tarihimizden öğrendiğimiz, kitaplardan öğrendiğimiz, kendi aramızdaki konuşmalardan öğrendiğimiz din, ayetleri anlamakta önümüze bir engel olarak dikiliyor ve bu engel neticesinde biz ayetleri anlamaktan uzak kalıyoruz. Hala da işte toplumda şöyle diyorlar, ya bana ne diyemiyoruz hala da, bize ne artık diyemiyoruz. Hala da Müslümanlar şu konuları tartışıyor, biz ne diyebiliriz? Ya biz artık tartışmayı bıraktık. Biz Allah'a inanan insanlarız. Allah'a inanan insanlar artık tartışmaz. Defalarca ayetlerini okuduk. Onlar işittik ve itaat ettik der diyemiyoruz. Hala da ayetlerin önüne müçtehitlerin içtihatları, hadisler veya aramızdaki konuşulan konuların özetinden çıkan bir konu, bir hüküm, bir anlam, bir yorum dikiliyor. Diyemiyoruz. Bu yorum, bu içtihatlar bir insan figürü, insanın ürettiği. Nasıl olur da ayetlerin önüne dikilir, nasıl dikerim diyemiyoruz. Niye? O konuda henüz terk edememişiz, soyunamamışız. Anamızdan doğduğumuz gibi ak ve pak değiliz, ümmi değiliz. Eğer ümmi olsaydık, ayetleri ayet olarak okuyacaktık. Kafamızda bir müştehit olmayacaktı. Kafamızda bir mezhep olmayacaktı. Kafamızda bir meşrep olmayacaktı. Kafamızda biz Müslümanız diyenlerin tartışmaları olmayacaktı ve biz Allah'ın ayetiyle karşı karşıya gelmiş olacaktık. Bugün çok basit kararlar veriliyor. İşte mesela Yılmaz arkadaşımızın yazdığı. Peki onlara İslam'ın hak olduğu bilgisi gelmemiş mi? Peki Müslümanlara gelmedi mi İslam'ın hak olduğu bilgisi? Bırak Hristiyanlara, bırak Yahudileri. Müslümanlara gelmedi mi? Bugünkü Müslümanlara gelmedi mi İslam'ın hak oluşu? Geldi de niye Kur'an'a uymuyorlar? Niye hala da mezheplerinin, meşheplerinin peşindeler? Niye insanların görüşlerinin peşindeler? Niye Allah'ın ayetlerinin peşinde değiller de insanların peşinden gidiyorlar? Onlara Allah'ın ayetlerine uyun, Allah'ın ayetlerinin peşinden gidin, insanların peşinden gitmeyin demiyor mu Allah? Bu hak onlara bildirilmedi mi? Biz hemen faturayı çıkarıyoruz, koyuyoruz ortaya. İslam geldi, herkese de duyuruldu. Kim duydu? Daha duymak için bak konuşuyoruz. Duymak için okuyoruz. Duymak için Allah'ın ayetleri üzerinde duruyoruz defalarca. Böyle olmasına rağmen hala da okuduğumuzu duyamıyoruz. Biz duyamıyoruz. 1,5 yıldır okuyanlar bizler hala da Allah'ın ayetlerinin duyulması noktasında o atalar dininden gelen engellerle, çekiştirmelerle bir türlü ayetlerin ne demek istediğini duyamıyoruz. Biz. Başkalarını boş verin. Şurada 1,5 yıl Kur'an okuyan bizler duyma noktasında hala da eksiklerimiz var. İddiamız bu olmasına rağmen. Biz Allah'ın ayetlerini okuyarak duyacağız, işiteceğiz, itaat edeceğiz dememize rağmen duyamıyoruz. Orada Allah'ın ayeti dururken toplumdaki herhangi bir konuşma, herhangi bir tartışma o Allah'ın ayetinden daha çok öne çıkıyor, dikkatimizi çekiyor. Niye? Çünkü duymamışız yani. İnsanların tartışmaları, insanların görüşleri Allah'ın ayetinin önüne geçemez ifadesini defalarca okumamıza rağmen duymak istemiyoruz ki. Çünkü duymuyoruz. İstemiyoruz da değil, duymuyoruz. Çünkü sıyrılmamış. Ondan sonra tutuyoruz, kısa, ne bileyim, ucuz kararlar veriyoruz. Nedir? Hristiyanlara bildirilmedi mi İslam'ın gerçek olduğu. Bırakın Hristiyanlara bildirilmesini. Biz Müslümanım diyenlere bildirildi ama Müslümanlar hala da Kur'an'ın peşinde değil. İslam'ın peşinde değil. Mezheplerinin, meşreplerinin peşinde. Arzu ve heveslerinin peşinde. Dünyeviliğin peşinde. Onlara, Müslümanlara, Hristiyanlara veya Yahudilere veya ateistlere veya bir başkasına laf söyleyeceğimize biz kendimize bakalım. Kendimiz ne kadar İslam'ın hak olduğunun bilgisini yaşıyoruz. Kendimiz ne kadar, Müslümanlar ne kadar İslam'ın hak olduğunu biliyorlar veya ona inanıyorlar. Ben size şunu söyleyeyim. Müslüman'ın diyenlerin çoğunluğu İslam'ın hak olduğuna inanmıyor. Asla. Müslüman'ın diyenlerin çoğunluğu İslam'ın hak olduğuna değil, mezheplerinin hak olduğuna inanıyor. Meşreplerinin hak olduğuna inanıyor. Tarikatlarının hak olduğuna inanıyor. Müştehitlerinin görüşlerinin hak olduğuna, arkalarından gittikleri alimlerin, hacıların, hocaların, abilerinin hak olduğuna inanıyorlar. Asla İslam'ın hak olduğuna inanmıyorlar. Eğer gerçekten İslam'ın hak olduğuna inansalardı, mezheplerinin, meşreplerinin, alimlerinin peşlerinden gitmez, İslam'ın peşinden giderlerdi. İş bu kadar basitken biz hala da Hristiyanları, Yahudileri, başkalarını düşünüyoruz. Müslüman'ın diyenler daha hala hak olduğuna inanmıyor İslam'a. Hala. Yahudiler İsa Allah'ın oğlu demiyorlar mı? Diyorlar. Bugün Müslümanların çoğunluğu Muhammed masumdur diyor. Günahsızdır diyor. Ne farkı var? Tanrılaştırmış sayılmıyor mu? Bugün usulü fıkıh kitaplarında şeriatın kaynağı sünnettir diyor ayetten sonra gelen. Kitap, sünnet, icma, kıyas deniliyor biliyorsunuz. Şeriatın kaynağı nedir? Şeriatın kaynağı kaç tane? 4 tane mi, 1 tane mi? Şeriatın kaynağı 4 diyenler neyi tanrılaştırmış sayıyor? Allah mı? İşte Kanarya yazdı. Kur'an diyor şeriatın kaynağı. Kur'an. Ama birileri çıkıyor diyor ki şeriatın kaynağı kitap, sünnet, icma, kıyastır diyor. Şimdi bunlar İslam'ın hak olduğuna inanmış oluyor mu? Ayetlerin hak olduğuna inanmış oluyor mu? Ön şart olarak kabul etmesek de ilk anda böyle bir şart yok desek de fakat neticede yorumladığımız zaman olayları mecburen şöyle diyoruz. İnsanlar sonradan edindikleri kirleri, analarından doğduktan sonra edindikleri kirleri edinmeselerdi ayetleri daha güzel anlarlardı. Ne yazık ki bugün edinmişiz. Öyleyse edindiğimiz kirlerden uzaklaşacağız. Şöyle bir şey düşünün. Herhangi bir yerde yaşayan bir insan hiçbir zaman diğer toplumlardan, diğer insanlardan, atalarından hiçbir şey almamış. Tarih bilmiyor, mezhepleri bilmiyor, dini bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Sıfır. Doğada yaşıyor, kendisine hiçbir şey belirtilmemiş. Doğada yaşarken kendine göre bir yaşam çizmiş. Yiyor, içiyor, eğleniyor, yatıyor, uyuyor, çalışıyor kendine göre. Hayvanlarla diyalog kuruyor, kuşlarla, yerdeki hayvanlarla, otlarla, ağaçlarla, denizle, gökyüzüyle, ayla, yıldızlarla. Bu insana Kur'an hitap ettiği zaman ben şuna inanıyorum ki o bizden daha erken anlar. Çünkü onu bağlayan hiçbir şey yok. Allah'ın hitap ettiği şeyler var işte. Onun kültüründe de o var. Allah yıldızlardan bahsediyor, onları düşün diyor, o var. Yeryüzündeki nimetlerden bahsediyor, onları düşün diyor, hayatı onlarla ilgili. Hayvanlardan bahsediyor, sen onlardan üstünsün diyor. O zaman insan o zaman diyor ki ya ben bunlardan üstünmüşüm, bak bir tanrı bana böyle seslendi. Çünkü o adamın hayatında ondan üstün hiçbir varlık kendisine öğretilmemiş. Müslümanın diyen toplumlara Müslümanlardan üstün, Müslümanlar içinde üstün insanlar öğretilmiş. İşte alimler, şeyhler, şıhlar, uçanlar, kaçanlar, imamlar, üstün havas öğretilmiş. Dolayısıyla bir Müslümana senden üstün kimse yok dense olur mu? Benden üstün şeyh var, şeyh var, alimler var, kaçanlar var, göçenler var, peygamberler var diyecektir. Ama o insan hiçbir şey demeyecektir. O insan direkt Allah'la kendi arasında üstünlük fobisinde hiç kimseyi takmayacaktır, koymayacaktır. Evet, sanıyorum konu yeterli. Başka soru var mı? Bırakıyorum. Ben tekrar alıyorum arada boşluk oluşması. Bu arada ben bir şey merak ediyorum. Mesela toplum içinde Kur'an'dan sureler okumak ya da işte ne bileyim bulunduğumuz yerde herhangi bir şekilde Allah'tan sevap umarak ayetler okumak, daha doğrusu mesela herhangi bir şekilde bir dini toplantının içindeyiz. İşte sevap olsun diye sureler okunuyor. Sureleri okumak sevap mıdır diye ben sorayım. Çünkü orada asıl olan anlamak ve yaşamak diye hep söylüyoruz. Sevap umarak, sadece okumasından sevap ummak, Kur'an'ı nasıl algılamak? Yani bu Kur'an algılayışında bir boşluk geliyor bana. Seslemez o toplumun içinde biz de katılıyoruz bunlara. Mesela müziksiz, orada nametsiz tekbir getirilmiyor. Arkasından kelime-i şehadetle birlikte tekbirler hep bir melodiyle geliyor. Tür uygulamalar, dini algılayışımızda gerçekten sapmalar gibi geliyor bana. Bu konudaki görüşünüzde belirtirseniz sevinirim. İşte 1,5 yıldır Kur'an okuyoruz. Kur'an'ın öngördüğü Müslüman aklen, muhakeme, irade, duygular, ideal, hayal açısından tatmin edilmiş, Allah tarafından gönderilen ayetlerle mutmain kılınmış, mümin olmuş insandır. Ve bu insan bilgili, bilinçli ve samimi olmak durumundadır. Yani Allah'ın tarif ettiği mümin, mutmain olmuş, bilgili, bilinçli ve samimi olmak durumundadır. Samimi. Mizansen olarak her zaman bazen bazı mizansenler kurarım. Hesapta Allah'ın Kur'an'daki ayetlerden giderek nasıl bir muhakemeyle insanları hesaba çekeceği noktasında muhakeme olarak insanların duygularına, aklına yatırmak için. Bu mizansenlerden biri şudur. Hiçbir varlık kendisine yabancı bir dille, anlamadığı bir dille hitap edilirse ona cevap vermek zorunda kalmaz, hissetmez. Çünkü anlamaz. Hiçbir varlık. Yani bugün sadece Türkçe konuşan birisi, düşünün ona biri geliyor Çince veya Rusça veya İngilizce veya Almanca veya Arapça bir şeyler anlatıyor. Eğer el kol işaretleri yapmıyorsa, sadece konuşuyor ise, sözel olarak sadece konuşuyor ise adam öyle bakar. Ne diyor bu diye. Bir şey anlamaz. Cevap da vermez. Veya bir kör düşünün, bir kör. Gören birisi o köre gördüklerini anlatıyor. Kör bunu nasıl anlayacak, yani nasıl algılayacak? Eğer daha önceden bir hayatı bilmiyorsa, dünyayı bilmiyorsa, doğuştan bir körse nasıl anlayacak? Sen kırmızıdan bahsedeceksin renk olarak. Daha önce kırmızıyı hiç bilmemiş, yani daha önce gözleri görmemiş birisi, anadan doğma kör olan birisi kırmızıyı nasıl algılayacak? Yeşili nasıl algılayacak? Hayal gücüyle. Hayalindeki renk nedir, ne olacaktır? Beyninde canlanan renk ne olacaktır? Bilemeyiz. İşte Allah hiç görenle görmeyen bir olur mu diyor. Soruyor şimdi. Bir mizansen kuruyor. Örnekler veriyor. Allah değişik konularda mizansenler verirken işin özetini de veriyor. Hiç kimse menfaatine yönelik hareketlerde, çıkarına yönelik hareketlerde bilgisiz ve bilinçsiz olmayı istemiyor. Hiç kimse. İşte her zaman örnek veriyorum. Bir insan 60-70 yıllık, 80 yıllık bir ömrü için şu anda içinde yaşadığımız ülkede bir ömür için, iyi bir yaşam sürmek için 8 sene ilk öğretim, 4 sene lise, 12 sene, 4 sene üniversite, 16 sene okuyor. Bu okumalar için paralar veriyor. Yarışa giriyor. At yarışından beter, daha beter bir yarışa giriyor. Sonra okullardan çıkıyor. Bu sefer o elde ettiği bilgiye göre bir iyi bir iş arama yarışına giriyor. Belki 3-5 sene de öyle geçiyor. 7 yaşında, 6 yaşında okula başlarsa 16 sene yani okuma süresi, lisanslar şunlar bunlar, 2 sene bunlar, 18 sene, 24 yaşına geliyor. Askerlik ve iş aramalar 30 yaşına geliyor. Ömrün yarısı gitti. Sırf dünyada çok güzel bir hayat sürebilmek için. Bütün bu gayretler. Sonra 30 yaşında bir işe giriyor. 25 yılda emekli olacak. 25 yıl çalışıyor. Yani emekliliğinde çok iyi bir yaşama ulaşabilmesi için var gücüyle çalışmaya başlıyor. Emekli olduğu zaman yaş 55. Eğer herhangi bir uzama yoksa, şimdiki kanunda uzama var 60. Yaş oldu 60. Ve bu ömrü ahirini çok güzel geçirmek için çalışıyor, dünya birleşiyor, dünyada mal, mülk biriktiriyor, para biriktiriyor ve neticede ne yapıyor? ben 60 yaşından sonra iyi bir rahat yaşayayım. Emekliliğim güzel geçsin diyor. Peki emeklilik kaç sene yaşayacak? Ya 1 sene, ya 2 sene, ya 5 sene, ya 10 sene, ya 15 sene, ya 20 sene, ya 25 sene. Türkiye'deki şartlarda en fazla 25 veya 60 yaşında emekli oluyorsa, 85'i çok fazla geçen yok. Nadir. Çoğuna bakıyorsun 5 yılda gidiyor ortadan. 70'e gelmeden gidiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsan ömrünün ayrında 5 veya 10 yıl rahat yaşamak için 60 senesini veriyor. İlk 25 sene 6 yılı çıkar, 19 sene eğitim ve öğrenim yolunda geçiyor. Ailesi, kendisi, çevresi ona yardım yapıyor. Ve bu insan belki 5, belki 6 yıllık bir ömrü rahat yaşamak için bu eğitim alıyor. Sonra yine o ömrü yaşamak için bir 25 sene, 30 senede çalışıyor üstüne. Şimdi bu bir hayat. Allah bunu mizansen yapıyor şimdi. İnsana soracak. Ne yaptın yerisinde? Kendin için şunları şunları yaptın. Şöyle düşündün, böyle düşündün, okudun. 25-26 yaşına kadar okudun. 25-30 senede çalıştın. Sonra eğer emekli olabildiysen, sana ömür verdiysek belki 5 sene, belki 10 senede rahat yaşayacaksın. Bunun için 60 seneni verdin. Peki benim için kaç sene verdin? Benim için ne harcadın? Sevdiğini söylediğin, inandığını söylediğin sana ahirette, kıyamete kadar değil, bir ömür içinde değil, sınırsız bir hayat verecek diye inandığın Allah için ne yaptın, Rabbin için ne yaptın diye Allah bir mizansen kuracak. Ayetlerin gözünden çıkan bu, ayetlerin gözünden çıkan bu. Şimdi bu öze baktığımız zaman Allah bilgisizce, bilinçsizce bir hayat yaşamayı kabul edebilir mi? Mesela bazen bana sohbetlerde soruyorlardı. Abi benim bir sorum var. Buyur. Şimdi ben şu işi yapıyorum ya. Evet. Ya bu işte ben işte şöyle işler yapıyorum, böyle işler yapıyorum, bu yaptığım işlerde haram var mı? Ne yapabilirim? Şimdi ben ona soruyorum. Sen beni kaç senedir tanıyorsun? Bayağı var, 15-20 sene oldu. Peki, sen bu işe kaç senede başladın, hangi sene başladın? Bir 10 sene oldu. Yani sen beni tanıdıktan sonra başladın değil mi? Evet, peki iş kurarken bana gelip niye sormadın? Benim mesleğim hem muhasebeci hem bu konuları bilen bir insanım. Bildiğime inandığın için bugün bana soruyorum. Peki iş kurarken bana niye gelmedin? Niye? Çünkü sen bilgiyle ve bilinçle hareket etmek istemedin. Sen sadece bilgini ve bilincini bir şeye şartlandırdın. Bir iş kurmak istedin, kısa zamanda köşeyi dönmek istedin, çok para kazanmak istedin, o parayı kazanmak isterken helaldı, haramdı düşünmek de istemedin. Hangi iş, hangi ticaret çok para getiriyorsa oraya yatırım yapmak istedin. Sonra yaptın, eşek gibi çalıştın, gece gündüz verdin orada kendini, biraz para kazandın. Ondan sonra şöyle bir rahata erdin, eskiden bulamadığın şekilde bir hayat yaşamaya başladın. Zaman zaman böyle bir hayat yaşadığın için şimdi vicdani bir hesaplaşma geçiriyorsun. Vicdani. Ya şimdi ben bir zamanlar yoktu bende fakirdim. Şimdi zenginleştim. İyi de para kazanıyorum. Şöyle rahat çalışıyorum. Şimdi etrafımdaki insanlar ne der? Bu adam helaldan mı haramdan mı kazandı diye sormazlar mı? Sorarlar. Öyleyse ben bu şu kazançlarımı bir test ettireyim. Birisini onaylattırayım diye gelip bana soruyorsun. Şimdi ben sana desem ki senin kazançlarında haram var. Bırakacak mı işi? Terk edecek mi? Olur mu abi? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Terk etmeyeceksin. Ne yapacaksın peki? Niye soruyorsun? Şunu mu diyeceksin? Mehmet abiye gittim, sordum. O da yok dedi. Sen de rahat ettin vicdanen. Seni birisi dolaylı veya dolaysız suçlarsa hemen beni örnek göstereceksin, öyle mi? Kusura bakma. Ben kimsenin noteri değilim. Kimsenin de tasdikçisi değil. Kimsenin de kefili değil. Benim sana sorduğum gibi Allah da yarın sana soracak. Kazanmaya çıkarken helal ve haram tanımadan yaşadın. Bu noktada bütün aklını, bütün fikrini, bütün bedenini, bütün varlığını kullandın. Peki benim için helal yoldan hayat yaşamak için ne harcadın? Aklını harcadın mı? Hayır. Muhakemeni harcadın mı? Hayır. Zamanını harcadın mı? Hayır. Paranı pulunu harcadın mı? Hayır. Ama 3 kuruş kazanmak için aklını son zerresine kadar harcadın. Muhakemeni son zerresine kadar harcadın. İradeni son zerresine kadar harcadın. Vaktini son zerresine kadar harcadın. Her şeyini harcadın. 3 kuruş kazanmak için harcadın. Benim için harcamadın. Neden diye soracak Allah. Şimdi bir insan tutun. Cehaletini din edinmiş. Edindiği dinin cahilleri sevmediğini biliyor. Cehaleti yenmek için gönderildiğini biliyor o ayetleri. Ama o ayetlerin anlamını anlamadan onu kusuyor. Bunun bir cehalet olduğunu bir başkası yaptığı zaman söylüyor ama kendisi de yapıyor. Sağda solda konuşuyor okulaca. Ne diyor? Dinimiz cehaleti kabul etmez diyor. Şu hoca, şu hacı, şu işte Müslüman, şu bilmem ne çok cahil işler yapıyor diyor. Suçluyor ama kendisi de yapıyor. Bu ayetler, Allah'ın ayetleri. İnsanın aklını, muhakemesini, iradesini, duygularını mutmain kılar, tatmin eder. Peki aklını, muhakemesini, iradesini ayetlerle tatmin etmeyen, mutmain etmeyen ne yapar? Duygularını tatmin eder. Nasıl? Aklıyla anlamıyor okunanı. Muhakemesiyle kavramıyor okunanı. İradesiyle seçmiyor okuduğu ayetlerin ne demek istediğini. Seçmiyor, kabul etmiyor. Ne yapıyor? Aklı duymamış, anlamıyor. Muhakemesi duymamış, anlamıyor. İradesi duymamış, anlamıyor. Duyguları tatmin oluyor. İşte melodik bir şekilde, müziksel bir şekilde Kur'an okunuyor. Duyguları tatmin. Aklı, aklının bir orada işi yok. Muhakemesi, muhakemenin de işi yok. İradesi, iradesinin de işi yok. Sadece duyguları tatmin. Bu din insanların duygularını tatmin etmek için gönderilmedi sadece. Allah onu ayetlerinde sürekli söylüyor zaten. Akledin, fıkedin, tefekkür edin diyor. Ve hükmedin diyor. Adil bir şekilde. Ey müminler, akledin, fıkedin, tefekkür edin ve hükmedin diyor. Gönderdiğim ayetlerle diyor. Aklınızı kullanın, akledin, muhakemenizi kullanın, muhakeme yapın, tefekkür edin, düşünün ve özgür iradenizle fıkh edin. Yani hükümlere ulaşın, doğru, gerçekçi hükümlere ulaşın. Ya Rabbi ben aklımı kullanmadım, muhakememi de kullanmadım, irademi de kullanmadım, fıkh etmedim de. Peki ne yaptın? Ben senin ayetlerini okudum. Anlamadan, hem de müziksel bir şekilde okudum. Ama beni bir tatmin ettiği, duygularımı bir yatıştırdığı, kalbimi bir yatıştırdığı, sana olan bağlılığımı, sevgimi coşturdu, çağladı gitti. Peki aklın nerede? Aklın o ayetleri okunanları anladı mı? Yok ya Rabbi, zaten ben Arapça bilmem, anlamam ki. Peki o ayetler okunurken aklın orada yok muydu? Vardı ya Rabbi. Peki o ayetler okunurken sen o ayetleri anlama için akıl yürütmedin mi? Yürütmedim. Yani o anda aklın yoktu, yani çalışmadı, iptaldi. Evet, peki sen kendi toplumunda aklı olmayanın dini yoktur demiyor musun? Diyorum ya Rabbi. O anda yok işte aklın. Senin sözünle seni bağlarım diyor Allah. Sen o toplumda şöyle demiyor musun? Aklı olmayanın dini yoktur demiyor musun? Senin aklını her stop ettirdiğin yerde senin dinin yoktur. Orada dinsizsindir. Diyecek Allah ya Rabbi, kusura bakmayın. İnsanın aklını stop ettirdiği her yerde orada o insan dinsizdir. İsterse ayet okusun. İsterse ibadet etsin. İsterse ne yaparsa yapsın. Coşsun, çağlasın isterse. Fark etmiyor. Allah akıl sahiplerine hitap ediyor. Akıl sahibi olarak aklına sahip çıkmayanlara, akıl sahibi olarak aklına sahip çıkıp Allah'ın ayetleriyle akletmeyenlere, fıkhetmeyenlere, tefekkür etmeyenlere, mahkeme etmeyenlere Allah diyor ki orada benim dinim yok zaten. Çünkü bunları yapmamışsınız. Benim dinimin özü budur diyor. Şimdi içinde yaşadığımız toplum Allah'ın ayetleriyle akletmiyor, fıkhetmiyor, tefekkür etmiyor, mahkeme etmiyor, duygularını tatmin ediyor. Allah ise bu ayetleri duygularını insanlar tatmin etsin diye göndermedi. Ayetler gayet açık ve seçik. Cehaletten kurtulsunlar diye gönderdi. Sapıklıktan, kirlilikten, pislikten kurtulsunlar diye gönderdi. Peki Allah'ın ayetlerini anlamayan insanlar Allah'ın ayetleriyle akdedebilecekler mi? Muhakeme kurabilecekler mi? Pisliklerden, kirliliklerden kendilerini arındırabilecekler mi? Hayır. Öyleyse Kur'an'ı melodik bir şekilde okumak, coşmak, duygulanmak hiçbir şey ifade etmez. Tam tersine Allah katında büyük bir sorumluluğu var ve bunu yapan insanlar Allah'ın huzurunda nasıl bir hesap verecekler asla ve asla tahmin edemem. Asla. Asla tahmin edemem. Çünkü bunun hesabı o kadar çok ağır ki, bazı toplumlarda böyle bir durumda kalabiliyoruz. Fark etmiyor. Çünkü içinde yaşadığımız toplum atalar dinini yaşıyor. Kalıyoruz. İki şey var. Ya onlara güzelce izah etmek, yahut da tasvip etmemek, oradan orayı terk etmek yapılacak iş bu. Ya güzelce izah edeceğiz, diyeceğiz ki arkadaşlar bakın. Belki o anda izah etmeyeceğiz de münasip bir zamanda izah edeceğiz, anlatacağız. Bir daha yapmamalara çalışacağız. Belki sıcağı sıcağına o anda millet coşmuşken, hiçbir şeyi artık görmeyecek haldeyken izah etmeyeceğiz belki. Benim işim var deyip belki çıkıp gideceğiz ama ya birebir yahut da beraber iken oradaki bulunan insanlarla çeşitli şekilde onlara durumu izah edeceğiz. Diyeceğiz ki bak işin aslı şöyledir. Yaptığınız güzel bir şey gibi görünüyor ama işin perde arkasında şöyle şeyler var. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Mesela ben tefsirleri okuya şu anda bir Kur'an ayetleri okunurken, zaten tefsirleri okurken Arapça kelimelerin çoğunu hafızama almışım. Zaten Türkçenin neredeyse üçte biri Arapçadan oluşuyor. Biraz da tefsir okuyunca, biraz da bu konudaki kaynakları karıştırınca Kur'an'ın çoğunun anlayacak şekilde ayetler okunurken hatta hangi surenin okunduğunu bile kavrayacak şekilde Arapça bilmesem dahi o okumalarımın arkasından Arapça kelimelerin %80'ine yakınını kavrayan bir insan olarak öyle bir okuma olduğu zaman başlıyorum o ayetlerin ışığında düşünmeye. Yani onlar düşünmeden okuyorlar. Zevk olarak duygularını tatmin ediyorlar. Ben düşünmeye başlıyorum. Ayetleri hıfzımda değerlendirmeye başlıyorum. Onunla, o ayetlerle kafamda teşekkür etmeye başlıyor irade. Allah'ın istediği şekliyle. Ben kendimi orada yırtıyorum. Çünkü okunanları Arapça'da okunsa çoğunu anlıyorum. Onun için terk etmem benim için pek şey değil. Yani geçerli değil ama anlamayanlar için ben derim ki güzellikle terk edin sonra münasip bir şekilde anlatın. Ama onaylamayın. Geçen Ramazan'da mı olacak öyle bir şey? İşte bir nostalji yapalım dedik. Memlekete gittik. Memlekette işte babamızın köyüne, işte halamızın yaşadığı yere, işte köylere gittik. Benim eniştem hocadır. Köyün imamlarından birisi de emekli şimdi. İşte yemek yedik. Yedirdiler. Köylerde adettir. Yemek yedirmeden asla salmazlar. Yemekten sonra bir dua okumak. İsteği her zaman köylerde meşhurdur yani. Yemek duası. Dediler ki sen oku. Ben dedim dua okumam. Ben şükrederim ama dua okumam. Ya işte oku. Bir de senden diyorum. Biz her zaman okuyoruz. Ya kusura bakmayın ben okumam yani. Okuyacak varsa okusun. Neyse birisi çıktı. Yarı Türkçe, yarı şey okun. Ondan sonra konu açıldı. Oradan buradan derken başladılar dedikoduya. Başladılar gıybete. Hop dedim durun bakalım. Biraz önce yemek yediniz mi? Yedik. Arkasından dua yaptınız mı? Yaptık. Ne diyordu o duada? Rabbime şükrediyorum diyordu. Onun verdiği nimetlere şükrederim. Bizi doğru yola ilet. Bizi asla kötülük bir yola sürükleme. Biz asla gayri düzgün bir insan olmayalım. Dürüst, düpdüzgün bir insan olalım. Size soruyorum şimdi. Düzgün, düpdüzgün bir insanda dedikodu var mı? Yok. Gıybet var mı? Yok. E o zaman daha 10 dakika önce yemekten kalktık. 10 dakika önce biz duasını yaptık. Şimdi dedikoduya başladık. Siz şimdi yemek duası yaptığınızda mı inanıyorsunuz yani? Gerçek dua yemek yedikten sonra illaki bir dua etmek değil. Gerçek dua o yemekten sonra asla yalancılık yapmamak, asla kötü niyetli olmamak, asla dedikodu yapmamak, asla gıybet etmemek, asla Allah'ın istemediği bir insan tipinin yapacağı şeyleri yapmamaktır. İşte gerçek şükür budur, gerçek dua budur. Siz sözde, ya Rabbi bana şunu ver, ya Rabbi biz şöyle olalım, ya Rabbi böyle olalım deyin. Ondan sonra duada söylediğiniz her şeyi tükürün, sonra biz yemekten sonra dua yaptık diye övünün. Siz dua etmiyorsunuz. Siz sadece kendinizi kandırıyorsunuz. Ben asla kendimi kandırmam. Siz kendinizi kandırdığınız için sizin istediğiniz bir duayı yapmadım ben. Bakın şu anda benim bu konuşmalarım duadır. Şükretmektir. Çünkü ben şu anda size Allah'ın istediği gerçekleri anlatıyorum ve o yola sizi sevk etmek için kesin, net bir şekilde konuşuyorum. İşte bu benim duamdır. Sizinki ise 5 dakika önce anlamadan söylediğiniz, içselleştirmeden söylediğiniz, biraz sonra da tükürdüğünüz bir sözden başka bir şey değildir. Ulan nasıl konuşursun böyle? Böyle yani işin gerçeği bu. Kusura bakmayın yani. İşin gerçeği bu. Tabii biri enişten, biri halam. Yanımda akrabalarım var. Beni tanıyan insanlar var. Onların yanında yabancı yok. Böylece düğümü bağladık. Şimdi o insanlar bir daha bana dua et demiyor. Çünkü benim nasıl bir dua edeceğimi biliyorlar. Ben bir an sonra tüküreceğimiz bir duayı asla yapmam. Ve yaptırmaya çalışmam. Çünkü bilinçsiz bir dua, kişiliğe indirgenmemiş, kimliğe yerleşmemiş bir dua, sadece 5 dakika sonra tükürülecek bir duadır. Müslümanın diyenin tüküreceği bir dua yapması mümkün olmaz. Olmamalıdır da. İşte biz bu bilinci, bu bilgiyi önce kendimiz içselleştireceğiz. Önce kendimiz, kendi kimliğimizde, kendi kişiliğimizde var kalacağız. O zaman mesele çözülecek. İnsandan Allah ne istiyor sorusuna, insandan Allah ne istiyor sorusuna Allah insandan yalancılığı olmayan, riyakarlığı olmayan, verdiği sözleri yerinde tutan, söylediklerinin peşinde olan bir insan istiyor. İnsan kimliği. 5 dakika önce Allah'a karşı yalvararak ya Rabbi beni düzgün kıl, beni kötülüklerden uzak tut, beni yalancılardan eyleme, beni riyakarlardan uzak tut, beni fitneci fesatçılardan uzak tut, verdiği nimetlere şükrederiz diyen bir insan 5 dakika sonra fitneciler gibi dedikodu yapamaz. Fitneciler gibi gıybet yapamaz. Olmaz. Bu tükürmektir. Bu dua değildir. Bu şükür değildir. Bu tükürmektir. İşte bu bilinci önce kendimiz kafamıza yerleştireceğiz. Sonra topluma, benim size anlattığım netlikte ve sertlikte değil, yumuşak bir tonla, güzel bir ifadeyle döndüre döndüre anlatmaya çalışacağız. Başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. Ama önce kendimiz bileceğiz. Bu tür şeyler yanlıştır. Ben mesela makamla hiçbir zaman Kur'an okumam. Düzgün bir ifadeyle okurum. makamla okuma, melodik okuma. Çünkü melodik okumayı bırakalı yıllar oldu. Bunun saçmalığını rahmetli Ercüment çok enteresan bir şekilde anlatırdı. Ben yapamıyorum, o yapıyordu. Mesela meali okuyordu, aynı makamla. Nasıl bugün Arapça Kur'an'ı okuyorsunuz, aynen meali okuyordu. Şaşırır kalırsınız yani, aynen okuyordu. Ve o melodik okuyuşla, anlamlı olarak okuyuşuyla ortaya bir şey çıkıyordu ki biz güle güle patlıyorduk. Düşünün şimdi. Bir talak mezunu makamla okuyor. Talak geçiyorlar. Veya Bakara suresinin 286. ayetini, Türkçesini makamla okuyun. Veya Ayet-ül Kürsi'yi makamla okuyun. Anlamını yalnız. Sanki dalga geçiyormuş gibi oluyor insan. Şarkı söyler gibi okuyayım be. Hani bazı sözler vardır, bazı ifadeler vardır. Şarkı sözü gibi bestelenebilir, çok hoş da gelir kulağa. Ama bazı şeyler vardır ki asla hoş gelmez. Anlamadan okuduğumuz için Arapçasından, ne anladığımızı bilmediğimiz için kulağımıza çok hoş gelebiliyor. Ama anlamıyla okuduğumuz zaman hiç hoş değil. Sanki dalga geçiyormuş gibi. Evet, konuyu fazla uzatmadan mikrofonu bıraktım. Soru varsa tekrar alayım. Buyurun. Sanırım olan yok da tekrar bir soru daha sorayım. Toplum arasında toplumumuzda kul hakkı diye çok çok önemliymiş gibi görülen ve gösterilen konular. Özellikle Allah'ın da bir sözüymüş gibi kul hakkı karşıma gelme şeklinde ahirette en önemli konunun bu olacağına dair inanış var. Kur'an'da bütün okumalarımız boyunca böyle şeye rastlamadık bizim kadarıyla. O konudaki fikirlerinizi, insanlar bunu nereden çıkarmışlar ya da derece önemli bir hale nasıl gelmiş? Kul hakkı denen şeyin Kur'an'la nasıl bağdaştırabiliriz? Evet, kul hakkıyla ilgili konularda Kur'an'da direkt ayet yok ama Kur'an'ın özünden çıkabiliyor bu tür bir yorum. Eğer Allah'ın hukuk kurallarına bakarsak, Allah'ın hukuk kurallarında kişisel hakların, insanlar üzerindeki kişisel hakların değerli olduğunu, önce onların tamamlanması gerektiği noktasında birçok ayetin dolaylı bir şekilde bize gönderildiğini ifade ediyoruz. Okuyoruz, görüyoruz. İşte özellikle hukuksal yapıdaki ayetlere bakarsak, orada adaletin dediğiniz gibi adaletin sağlanması noktasında, zulmün ortadan kalkması noktasında, insanların insanlara yapacağı davranışlar arkasından gelecek zulmün ortadan kalkması noktasında Allah'ın çok ısrarla üzerinde durduğunu görüyoruz. Kelime-i Tevhid'in esasında da zaten aklın aklın egemenliğe, iradenin iradeye egemenliğe, muhakemenin muhakemeye egemenliğe, mezhebin mezhebe egemenliğe gibi kavramların ilahlık kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi de bu bapta yer alıyor. Kul hakkı ile ilgili hadisler de daha çok dile getirilen ve bu hadislerden giderek, Kur'an'ın özünden giderek toplumda yorumlanan ve ifade bazında netleştirilip kul hakkıyla Allah'ın huzuruna giden kişinin hesabı çok çetin olacak. Çünkü Allah kul hakkında şunu demeyecek anlamında ayetlerden, ayetlerin gözünden giderek, yani ben bir kulum hakkı varken o kul namına, o kul için ben af yetkimi kullanırım babında bir muhakemenin olmayacağını, her hak sahibinin kendi hakkını affedebileceğini ancak. Ne Allah'ın bir kulun hakkını affetme noktasında ne de kulun Allah'ın haklarını affetme noktasında hiçbir hakkın olmadığını ifade eden, işte kimse kimsenin günahını çekemez, kimse kimsenin günahına kefil olamaz, kimse kimseye şefaat edemez anlayışının temel bulduğu bu özetten insan ilişkilerinin, kullar arasındaki ilişkilerin de bu bapta değerlendirilerek söze dökülen bir ifadedir bu özlere. Yani bütün bu ayetlerin özünde, işte şefaatle ilgili, hesapla ilgili, kitapla ilgili, din gününün özelliğiyle ilgili, din gününde nasıl bir hesap alınacağıyla ilgili bütün ayetlerin özetine baktığımız zaman, bu özetleri açıklayan işte Resulullah'ın hadislerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bütün bu özetlerin söze dökülen tek bir yanı var. Kul kendi hakkını ancak kendisi affeder. Allah'ın herhangi bir kulun hakkını affetme noktasında ben kulu aradan çıkarırım, hak sahibini aradan çıkarırım. Bir insan bir insana zulmettiyse o insanın hakkını ben hiçe sayarım ve o zulmedeni affederim gibi bir anlayışı sergilemediğini, tam tersine ayetlerin gözünden giderek herkese adalet verdiğini, ne insanın Allah'ın haklarını, Allah'a karşı işlenmiş suçları kulların affetme yetkisi olduğunu, ne de insanın insana karşı işlenmiş suçlarında Allah'ın insanın bir kenara iterek, onun hakkını bir kenara iterek, insanın insana zulmettiği yerde zalime affetme noktasında olmayacağını mefhumu muhalif görüşle, mefhum muhalif anlayışla alimler ifade ederler. Hadisler bu noktada onları destekler. Mefhumu muhalif nedir sorgusunda? Mefhumu muhalif açık bir sözün anlamının tersinden de hüküm olduğudur. Yani tersinden. Mesela namaz kılmak farzdır. Mefhum marifi kılmamak haramdır. Yani terki haramdır. İçki içmek haramdır. Mefhum marifi içmemek farzdır. Allah hesap görücüdür. Mefhum marifi insanlar hesap göremez. Çünkü o ilahlık kavramına aykırıdır. Allah affedicidir. Kendisine yapılmış bütün suçlara karşı Allah ne diyor? Bana afla yaklaşırsanız ben affederim diyor. Mefhum marifi insan affedemez. Yani Allah'a karşı yapılan suçları insan affedemez. İnsana karşı yapılmış suçlarda Allah, eğer onlar af ederse, kimler kendilerine yapılan haksızlıklara karşı onlar af ederse, o suçluya herhangi bir şey doğmaz. Ayetlerinden gider hükümlerde özellikle. Bu ayetleri değerlendiren alimler, mefhum marif olarak demek ki insan affetmedikçe Allah affetmez. Neden? Çünkü o hak bizatihi insanın hakkıdır anlamını çıkarmışlardır. Hayır, öyle bir şey yok. Zaten zulmeden Allah tarafından cezalanacak. Ayrıca o kişi tarafından ceza alma durumu mu var? Hayır, böyle bir şey yok. Ancak şu var. Allah kendisine karşı yapılmış suçları insanlar af dilediği zaman affedebilir. Allah orada diyor ki bu hak benimdir, ben bunu kullanırım diyor. Ancak insan, insana karşı bir suç işlemişse Allah orada diyor ki o suçta kişiye karşı yapılmış bir haksızlık vardır. Kişiye karşı yapılan bu haksızlığı affedecek de o kişinin kendisidir, kendisine karşı yapılan şey. Nasıl ben diyor Allah, bana karşı yapılmış bir suçu affetme yetkisi bendeyse, bu yetkiyi ne şefaatçi olarak ne başka şey olarak başkasına vermemişsem, bu benim ilahlık sıfatıma, bağışlayıcı sıfatıma aykırıysa, mefhum marif olarak insan da kendisine karşı işlenmiş suçlara karşı ancak kendisi affetme yetkisini kullanır, başkası kullanamaz. Mesela çok basit, bu temel hukuk yapısıdır. Bu temel hukuk yapısıdır. Mesela Suat Akçel'e karşı benim bir suç işlemişliğim varsa, örnekleyelim. Saadet Hanım tutup Mehmet Bey Suat Akçel'e karşı bir hata işlemiş, bir suç işlemiş, hakkını yemiş. Ben Suat Akçel namına Mehmet Bey'i affediyorum. Böyle bir şey deme hakkı var mı? Yok. Ancak Suat Akçel beni affedecek. Kendisine karşı yaptığım haklılıktan dolayı. Bir başkasının yok. İşte Allah da diyor ki, o yokların içerisinde ben de varım kula karşı. Ancak kul kendisi affeder. Ben de benimkileri affedebilirim. Benim diyor Allah, şimdi mefhum muhalifden gidersek, şefaat sıfatına, şefaat yetkisine, kimse kimsenin günahını yüklenemez kavramına, kimse kimsenin günahından geçemez, hakkından geçemez ayetlerindeki özlere baktığımız zaman, Allah diyor ki, bana karşı işlenmiş suçlarda hiçbir varlık, peygamber dahi olsa şefaat yetkisi yoktur. Hiç kimse çıkıp da ya Rabbi şu kullarım sana karşı suç işlemişler, biz onları çok seviyoruz, dolayısıyla sana karşı işlemiş oldukları bu suçlardan dolayı onları affediyoruz. Böyle bir hakları yok diyor Allah. Bunu asla kabul et. Aynı şekilde kullar için de bu yetkiyi veriyor. Diyor ki kullar da kendi haklarını kendileri savunurlar. Kendilerine karşı yapılmış haksızlıklara karşı af yetkisini kendileri kullanır ifadesi zımmen ve mefhum-u marif olarak çıkmaktadır. İşte bu konuda bunu destekleyen hadisler vardır, bunu destekleyen yorumlar vardır ve işin özeti de budur. Kişi affetmezse ne olacak? Kullar davalı olarak Allah'ın huzuruna varacaklar. Hepsi bu. En büyük hakimin huzuruna varacaklar. Kulların kulluk haklarıyla ilgili kendilerine göre kavram kargaşası olabilir. Allah'ın huzuruna vardıkları zaman, örneğin ben Suat'a karşı bir suç işlemişsem, niye göre? Suat'a göre. Ben desem ki ben hayır suç işlemedim. Suat kendine göre dese ki benim hakkım var o insan üzerinde. Bu konuda hakkın olup olmadığını Allah tespit eder. Yani gerçekten burada işlenen şey suçtur ve değildir diye. Adam kasten cinayet işlemiş olsa, o sonradan tevbe etse, cehennemlik mi olacak sorusuna, kasten adam öldürenin Kur'an'daki hükmü geçerli. O hükmü hatırlayın Yılmaz kardeşim. O hükmü hatırladığın zaman kişiler haklarını takdir ederler. Nedir bu? Cinayet işleyen kişinin birinci, bu suçun cezası birinci hükmü nedir? Kısasa kısastır. İkinci hükmü nedir? Diyettir. Üçüncü hükmü nedir? Aftır. Peki, kısasa kısas hükmünü verecek kimdir? Allah mı? Hayır. Diyet kararını verecek kimdir? Allah mı? Hayır. Af yetkisini kullanacak kimdir? Allah mı? Hayır. Allah diyor ki, bir insan bilerek ve isteyerek bir insanı kastetmişse, canına kastetmişse onun cezası ya kısasa kısastır, ya diyettir, yahut da nedir? Aftır. Orada taraflar kimdir? İnsan insana karşı suç işlemiştir. Tarafları varisleridir. Varisleri haklarını isterler kişi adına. O ölen kişinin adına isterler. Bu istekleri doğrultusunda hükümler uygulanır. Hükümlere boyun eğmiş kişi cezasını çekmiştir. Yani ya öldürülmüştür, ya diyet ödemek zorunda bırakılmıştır, ya da af olmuştur. Şimdi böyle bir konumda hadislerde geçen ve alimlerin görüşlerinde geçen şey, kişi Allah'ın takdir ettiği yasalar doğrultusunda, yasaların, Allah'ın yasalarının tarif ettiği haklılar çerçevesinde verilecek kararlarda cezayı çekmişse o kişinin artık kul hakkı kalmaz. Bundan dolayı mağdur olan kişi, işte öldürülen kişi bu mağduriyetin karşısındaki mükafatını alır. Allah'ın ortaya koyduğu hukuk çerçevesinde mağdur eden kişi cezalandırıldığı zaman kefaretini ödemiştir şeklinde hadisler ve görüşler ağırlıklıdır. Elbette böyle bir ihtimal var. Kişi şirket düşmeden yaşamışsa Allah affedeceğini ve cennete gireceğini söylüyor. Elbette her zaman var. Çünkü şirke düşmeden yaşamak görece bir kavram. Allah'a göre mi yoksa kişiye göre mi? Konuyu karıştırma Suat. Konu farklı. Yani benim anlattığım konuyla senin sorduğun konu farklı. Senin sorduğun konu şu. Mesela bana diyordu ki annem şunu şunu yaparsan ben hakkımı helal etmem diyordu. Ben de diyorum ki senin hak diye tespit ettiğin şeyi önce Allah soracak bu hak mı değil mi diye bir karar verecek, kusura bak. Mesela ben 83'te cezaevine girmişim, beni ziyarete gelmiş, bir daha böyle cezaevine girersen, böyle şeyler iş yaparsan sana hakkımı helal etmem dedi. Ben de güldüm. Senin hakkın mı var yoksa Allah'ın hakkı mı var dedim. Esas sen bu sözden dolayı çok tehlikedesin dedim anneme. Sen kim oluyorsun ki yani? Ben Allah için ortaya koymuş bir mücadelemin neticesinde bilerek veya bilmeyerek beni içeriye atmışlar. Ve sen geliyorsun, bir daha böyle içeri girersen veya bu işleri yaparsan, yani böyle işte Allah yolunda koşarsan, bu nedenle de böyle cezaevine gidersen sana hakkımı helal etmem diyorsun. Sen kim oluyorsun dedim anneme. Bozuldu, etmem dedi. Etmezsen etmezdim. Önce senin hakkının olup olmadığını Allah karar verecek. Ben Allah yolunda giderken böyle şeyler başıma geldi diye anam benim analık hakkını helal etmiyor ise Allah'a diyecek, benim analık hakkım vardı onda diyecek. Allah da diyecek ki nereden çıkardın bunu? Nereden çıkardın? Ben davalaşacak konuyu Allah huzurunda bu tür konularda diyorum. Mesela annem bana dese ki ben evladıma analık hakkımı helal etmeyeceğim. Etmedim. Neden? Şu nedenle. Allah diyecek ki böyle bir hakkı nereden uydurdun? Böyle bir hakkın yok. Halbuki öbür tarafta benim hakkım var. İnanan kişi benim yolumda yürüyecek, mücadele verecek. Bu benim hakkımdı. Sen benim hakkımı yaşamak isteyen bir insana analık hakkını kullanarak engellemeye kalkıyorsun ve diyorsun ki bu benim analık hakkım. Nereden uydurdum diyecek. Anladın mı Suat? Allah'ın sonuçta karar vereceği şey hakların tespitidir. Her insan okuduğu ayetlerden giderek, her insan okuduğu hadislerden giderek, her insan kendilerine göre yorumlardan giderek haklar ilan edebilir. Allah'ın huzurunda davalaşma budur. Hani Allah diyor ya, kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra onlar aralarında itiraf ettiler. Andolsun ki onların aralarında itiraf ettiği konularda Rabbiniz onlara gerçeği söyleyecek. İşte o gerçek ayetlerinin özünde anlattığı gerçekleri orada insanlara Allah söyleyecek. İnsanlar Allah'tan ayet geldiği zaman, örneğin ayetleri okuduğumuz zaman annemin mesela benim karşıma çıkıp Allah yolunda yürümemden dolayı başıma böyle bir olayın gelmesiyle analık hakkının olduğunu iddia etmesi mümkün değil. Ama ediyor. Ben şimdi bir baba olarak örnek verelim. Benim evlatlarımdan bir tanesi Allah yolunda mücadele etmek için yola çıkmış. Bunun için varını yoğunu harcıyor. Başına değişik işte içinde yaşadığı toplumda, düzende dertler geliyor. Bu dertler beni üzüyor. Ve ben oğlumu karşıma veya kızımı karşıma alıyorum. Diyorum ki bak. Böyle böyle başınıza dertler geliyor. Ben çok üzülüyorum. Beni üzmeyin ne olur. Babalık hakkımı affetmem. Böyle şeyler yapmayın. Değilse babalık hakkımı affetmem diyorum. Şimdi böyle bir sözü söyleyemem. Mümkün mü ayetlere göre? Allah'ın yoluna giden bir çocuğun, bir evladın önüne babanın gitme Allah'ın yolunda. Mücadele verme Allah'ın yolunda. Bu benim, bu istek benim babalık hakkımdır deme hakkım var mı? Şimdi ben var olduğuna inanıyorsam o zaman Allah diyecek ki orada hükmünü açıklayacak. Yok. Hadi oradan içecek. Hiç kimse hiç kimsenin günahını almayacak. Hiç kimse de hiçbir kimsenin sevabını almayacak. Herkes kendi sevabıyla kendi şeyle geçecek. Onun için işte Müslüman toplumda bilerek veya bilmeyerek insanlar birbirlerine haklarını helal eder. Mesela ben duymuşsunuzdur, her zaman söylerim, insanlardan ben hak talep etmeyeceğim. Kim olursa olsun. Bu konuda Allah'a söz verdim. Bunu daha önce de söylemiştim bir soru nedeniyle. İster ateist, ister bana işkence eden, ister bana zulmeden, ister bana işte sapıksın, kafirsin, fasıksın diyen, isterse ne derse desin. Ben Rabbime söz veriyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir insandan hak talep etmeyeceğim. Şimdi, bu benim beyanım Allah'ın huzurunda. Kullar duysun duymasın. Bitti. Ama bu toplum kendi içinde bilerek veya bilmeyerek güzel bir ifade geliştirmiş. Eskiden çok yaygındı, şimdi azalıyor. İnsanlar işte birbirlerinden ayrılırken hakkını helal et der, o da helal olsun der. Yola giderken hakkını helal et der, o da helal olsun der. İnsanlar işte hastalanıp yatağa düşünce, konuk komşu geldiği zaman, çocukları geldiği zaman, akrabaları geldiği zaman helalleşirler. Bunlar hep o güzel örflerdir. O ayetlerin özünden süzülen örflerdir. Helalleşmek iyidir, hakkınızı helal edin. Benden yana hep helal olsun. Yok, istemeyeceğim çünkü. Kur'an'ın özüne baktığın zaman kişi haklarını helal etmezse çok tehlikeli. Çünkü Allah orada kişinin hakkı varsa ben eder. Kişiyi kandırmak bir suçtur. Eğer kişi ben hakkımı helal ediyorum sözlerin ama gerçekten etmiyorum diye içinden fazlalık yapıyorsa kendisi suçtur, beni ilgilendirmiyor. Evet, böyle bir helallik bu sorunu halleder mi? Halleder. Çünkü Allah verilen söze bakar. Kişiyi kandırmak zaten suçtur. Orada suçu işlemiştir kişi. Bu ayrıca bir hak değildir yani. Allah'a karşı yapılmış bir riyakarlıktır. Allah sabrını biliyor. Evet, onun için aranızda gayet iyi bir şekilde helalleşmeyi yaygınlaştırın. Sözlerinize yerleştirin. Gönülden isterseniz benim gibi bütün insanlara karşı hakkınız varsa ben helal ediyorum deyin. Mutmain bir şekilde yatın. Başkaları etmemiş olabilir. Artık ne yapalım? Mümkün olduğu kadar ilişki kurduğumuz insanlardan helallik diyerek gitmek nasip etsin inşallah Allah. Yok, bu suçtur zaten Yılmaz. Kişi hakkını helal etmeyip bunu koz olarak kullanır mı? Böyle bir niyeti varsa zaten o suçtur. İşte onun için insanlar ah diliyor, helallik diliyor birbirinden. Yani bilerek veya bilmeyerek yaptığımız bir yanlışlık varsa hakkını helal et deniyor yani. O manada söylüyor. Evet, Allah güzel hasletlerin, iyi hasletlerin, insanlar arasındaki sıcak muhabbetlerin artmasını ister. Art niyetli düşünceler, art niyetli davranışlar bir yana, insanların dillerine ve anlayışlarına dökülen bir helallik dileme, helal etme olgusu, helallik dileme olgusu insan arasında güzel bir muhabbettir. Bunun yatsınmaması, bunun güzel bir huy olarak dilimize, anlayışımıza yerleştirilmesi insani kamil olma yoluna giden Müslümanlar için güzel bir davranıştır. Belki de atalar dini içerisinde geçmişte doğru bir şekilde yanlış olmayan, en güzel şekilde yaygınlaştırılan güzel hasletlerden bir tanesidir. Helallik dileme. Kur'an'ın özüne baktığın zaman bu uygulamanın veya bu anlayışın, helallik dileme anlayışının çok olumlu, çok güzel bir adet olduğunu söyleyebilirim. Allah'ın ayetleriyle bakarsak, bizlere her şeyimizi zaten Allah verdi, bunu nasıl değerlendirebiliriz sorgusunda. Allah'ın ayetlerine bakarsak, hep olumlu, hep iyi değerlendirdiğimiz zaman doğru değerlendiriyoruz demektir. Mesela Allah ayrılığı sevmez. Eğer düşüncelerimiz müminlerin bir arada bulunması, insanların bir arada bulunmasına yönelik ise, ayrımcılığı bir kenara itmekse. Allah kini, nefreti sevmez. Eğer insanlar arasında, müminler arasında sevgiyi, saygıyı, paylaşımı artırmak ana başlığında, eğer bütün yorumlarımız oraya çıkıyorsa, demek ki doğru değerlendiriyoruz demektir. Allah yalanı, riyakarlığı sevmez. Dürüstlüğü, doğruluğu sever. Eğer müminler arasında, insanlar arasında ilişkilerimizde yalanı ve riyayı ortadan kaldırarak doğruluğu ve dürüstlüğü hakim kılmak için aklımızı, fikrimizi, duygularımızı öne çıkarıyorsak bu güzel bir şeydir. Allah bunu sever. Aynı şeydir Yılmaz. Yani orada tehdit vardır, orada başka şey vardır. Zaten mümin olanın bunları söylemesi mümkün değildir zaten. Bak mümin olanın böyle bir sözü söylemesi mümkün değildir. Kur'an'daki anlatılan mümin asla böyle şeyler söylemez. Yani öbür tarafta alacağım, bu tarafta senin hakkını helal etmiyorum, öbür tarafta alacağım, Allah'a havale ediyorum demek mümin olanın söyleyeceği söz değildir. Çünkü mümin olan kini, nefreti bir kenara bırakan, intikamı bir kenara bırakan, güzelliği, iyiliği, sevgiyi, barışı öne çıkaran bir insan kimliğidir. Mümin budur. Mümin bir intikamcı bakışla, mümin bir yargılayıcı bakışla, bir cezalandırıcı bakışla mümin kardeşlerine, insanlara yaklaşamaz. O kimliğine aykırıdır yani. Evet. Başka var mı? Buyurun. Bu akşamın son sorusunu da ben sorayım. Arkadaşlar soracak mı bilmiyorum artık. Ölüm sonrası defin işleri için toplumda pek çok yapılan şeyler var. Adet haline getirilmiş. Peygamberimiz döneminde bunlar nasıldı? Yani Kur'an baştan sona okuduğumuzda ölüm sonrası için sadece vasiyet kısmına değindi benim hatırlayabildiğim. Zaten insanın yaşarken ne yapacağına dair var Kur'an'ın hükümünde. Ölüm sonrasını kendine konu edinmemiş bildiğim kadarıyla. Peygamberimizin yaşlarıyla günümüzde yapılanlar birbirlerine gerçekten tümüyle zıt gibi görünüyor. Bu konuya dair de görüşlerinizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Evet, günümüzdeki vefat edenin arkasından yapılanlar, Resulullah'ın dönemindeki vefat edenin arkasından yapılanlar hiçbir şekilde aynı değildir. Şimdi hepsi bir ticaret olmuş. Ayetleri okuduk. Ayetlerde ölenin arkasından miras konusu geldiği zaman miras konusundaki ana özellik neydi? Varisler mirası paylaşmadan önce ölenin mallarından etraftaki fakir fukaraya, çalışanlara, evdeki kölelere, cariyelere, akrabalara, yardıma muhtaç olanlara, yolda kalmışlara yardımlaşma olarak önce bir dağıtım yapmak, sonra kalanı paylaşmaktı. Ayetleri okudum. Ayet varisler içerisine yetimleri, yoksulları, yolda kalmışları sokuyor bir hak sahibi olarak. Allah'ın ayetlerinin bu şekilde gönderildiği ve uygulanmaya başladığı Medine toplumunda o gün ölenin durumuna göre o toplumdaki herkes bir pay alır. Yemekler pişirilir, dualar yapılır. İnsanlar arasındaki muhabbet ölümün arkasından daha ciddi bir şekilde hayatı değerlendirme noktasında, hayatla ilgili olguları ele alma noktasında, bir öz eleştiri yapma noktasında mükemmel çalışmalar yapılır. Öyle bir olgu ortaya çıkar. Şimdi ise bu bir sektör haline geldi. İşte birisi ölüyor. Şu kadar işte namaz kılmamıştır, şu kadar hesap namaz için, şu kadar oruç tutmamıştır bir hesap, şu kadar şu, mevlid için şu kadar para, Kur'an okumak için şu kadar para, işte defin için şu kadar para, dualar için şu kadar para. Küçük şeyleri bilmem ama büyük şeylerde bayağı bu bir maliyet yani. Şimdi cenazenin arkasından, onun varlığından bazı şeyleri onun günahlarına kefaret olsun diye sadaka olarak dağıtmak, değişik insanlara yemek yedirerek dağıtmak, para olarak dağıtmak, güzel bir adet olarak Resulullah döneminde başlamış bir adet. Ama bu başlama nedeni farklı bir şey. Orada hem o mirası paylaşan kişiler, hem paylaştırılan kişiler, dünyevi olguların ikinci sırada olduğu noktasında, mal bölüşmedeki hırsın kaldırıldığı noktasında bir terbiyeden geçmişler. Ve bu terbiyeyi sosyal paylaşım, sevgi paylaşımı, maddi paylaşım noktasında büyük bir noktaya ulaştırmışlar. Sonra bu adetler kurumsallaşmaya başlamış. Kurumsallaştıkça maddileşmeye başlamış. Maddileştikçe zorunluluk haline gelmiş. Çünkü bu zorunluluğu meydana getirmeleri gerekir ki birileri çıkar sağlasın. Şimdi işte ihtiyacı olanlar değil. Ne yazık ki mesela İstanbul'da veya Ankara'da veya başka yerlerde duyuyoruz. Şebekeler oluşmuş. İşte cenazenin arkasından duacılar var, mevlütanlar var, işte değişik şeyler var. Bir hesap çıkarıyorlar. Bu hesaplar kimine göre zenginlik derecesine göre işte kimine göre 500, kimine göre 1,5, 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar hesaplar çıkarılıyor. Mesela benim çalıştığım arkadaşlardan bir tanesi, iş yerinde çalıştığım arkadaşlardan bir tanesi, ateisttir kendisi. Babası öldü. Bir hesap çıkarmışlar. Para da onda var. Başkasında yok akrabalar arasında. Bana gelmiş soruyor. Ya Mehmetciğim diyor işte 1 milyar 600 lira bir hesap çıkardılar. Ne diyorsun sen bu işe? 5 kuruş ödemedi. Çünkü böyle bir hesap yok yani. Ama dedim istiyorsan, babanın arkasından yapmak istiyorsan bir yemek ver. Fakir fukaraya çağır. Vermek istiyorsan biraz fakir fukaraya yardım et. Ayetlerde böyle bir şey var. Ama böyle bir hesap kitap yok. Birisi sana bir hesap kitap getiriyorsa sadakanın, yardımlaşmanın hesabı kitabı olmaz. İnfakın hesabı kitabı olmaz. Hesap kitap getiriyorsa burada bir kasıt vardır, burada bir çıkar vardır. Bunları geçeceksin dedim. Ben mesela vermem. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmam dedim. Sen ne dersen de. Ne yaparsan yap, beni ilgilendirmez bundan sonra. Bana sordun, ben cevabımı verdim dedim. 70'li yıllardan beri bu konuda okuduğum ilmihal kitaplarında konulara veya ortaya da söylenen hesaplaşmalara hiçbir zaman inanmadım. Daima karşısında oldum. Ama Resulullah'ın hayatında, hadislerde gördüğüm, Resulullah'ın hayatında ve o toplumun hayatında gördüğüm şey, her cenazenin arkasından paylaşımı, sevgiyi, saygıyı öne çıkaran her türlü maddi, manevi ilişkilerin kurulduğunu da gördüm. Böyle bir anlayışla yapılan işlerde Allah yapanları ve yaptırmaya vesile olan o ölen kişileri inşallah değerlendirir. İnşallah iyi şekilde değerlendirir. Ben ona inanan bir insanım. Çünkü ayetlerin özünde bu var. Yani ayetlerin özünde zaten dünyada kazanılan şeylerin dünyada insanlar için paylaşıma sunulması ve insanlar için ortaya konulması esas. Miras ayeti geldiği zaman da bu mirasta özellikle toplumun fakirine yoksuna pay ayrılması Allah'ın bir emri olarak geliyor. Ama ne yazık ki bugün Müslümanlar bunları unuttu. Bu ayetin özünü unuttu. Müslümanlar başka şeylerin peşinde zaten. Müslümanlar hacıların hocaların dediği hesap kitap peşinde bununla bir şeylerin çözeceğini zannediyor ama ayete baktığımız zaman öyle değil. Evet. Dolayısıyla kısaca şöyle söyleyeyim. Sorduğunuz soru çerçevesinde o konuda herhangi bir Resulullah zamanında uygulama yok. Ayetlerde uygulama yok. Başka var mı? Evet, önünün yıkanması, abdest aldırılması, hocanın talkın vermesi vesaire tarzı uygulamalar hadislerde geçiyor. Ne kadar kuvvetlidir, ne kadar eksiktir, ne kadar fazladır orasını bilemem. Yani hadislerde geçiyor. Ayetlerde yok biliyorsunuz. Okun. Ama hadislerde geçiyor. Ama o hadisler ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, ne kadar işte sonradan yapılan işlemlerin dayanağı olarak o konularda hadis uydurulmuştur orasını bilemem. Ama ayetlerde yok. Evet. Uygulanmış mı sorusuna, işte hadislerde geçtiğine göre uygulandığına yönelik de bir rivayet var demektir. Ama işte o rivayetler ne kadar doğru olsun bilemem. Başka var mı? Bu arada bir soru daha geldi aklıma. Bilmiyorum eğer geç olmadıysa onu da cevaplayın. Öyle bitirelim isterseniz. Kadınlarla ilgili hayız konusunda toplumda pek çok uygulamalar var. Kur'an'da olmayan. Kur'an'da sadece bu konuda cinsel ilişki yasaklanıyor. Onun dışında topluma baktığımızda işte oruç tutması yasaklanması, namaz kılmasının yasaklanması bunlar sanırım hadislerden, peygamberimizin uygulamalarından gelen şeyler ve günümüzde aynen bu şekilde uygulanıyor. Bu konuda bilmiyorum peygamberimizin buradaki uygulamaları o döneme ait yaşam tarzından gelen mesela kadınların o dönemlerinde herhangi imkanlardan dolayı ya da imkansızlıklardan dolayı namaz kılmamaları toplum için o dönemde cemaatle namaz kılmıyor bildiğimiz kadarıyla. O halinde namaza gidemeyişi, işte oruç tutmamalarının nedenini bilemiyorum. Hani günümüzde kadınlar tutamadıkları oruçlarını tekrarlamakta bayağı bir zorlanıyorlar. Bu konuda bizler Kur'an'daki bize Rabbimizin sunduğu şeyleri yaşarken iştihat etmek zorunda kalıyoruz. Esnemez bunları uygulamaya geçirdiğimizde bir şekilde yapmak zorundayız. Burada neye göre davranmamız gerekiyor? Yani Kur'an'da açık bir yasak olmadığı yerlerde diyelim Resul'ün uyguladığı dönemde günümüzdeki şartlar farklılaştı. Burada nasıl davranmamız gerekiyor? Bu konuyu da açıklığa kavuşturursanız sevinirim. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet, Kur'an hayırlı olmayı kadın için kadının o anki durumunu bir eza içeride yani onun üzerine yüklenmiş bir yük olarak onun o anda o kadının bir yük yüklendiği şeklindeki bir eza içerisinde olduğu yani o yükün altında kaldığı o yükü taşımak zorunda bırakıldığı anlamında bir ifade içeriyor. Şimdi Kur'an'ın özüne bakarsak Resulullah'tan gelen hadislerin özüne bakarsak mesela Allah Resulü diyor ki siz dine galip gelemezsiniz. Din size galip gelir. O nedenle kendinizi zorlamayın. Ayetlerin gözüne bakarsak kolayınıza geldiği şekliyle yaşayın. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ayetlerin genel muhtevasına bakarsak bu din insanlara zorluk için, defalarca söylüyorum anlatıyorum, zorluk için değil. O insanların hayatını zorlaştırmak için değil. Tam tersine barış içinde, huzurlu, mutlu yaşamak için bu din gönderildi. Yani insanlar normal hayatlarını yaşarken, barış ve huzurlu bir şekilde yaşarken, bu din gelip, hop insanlar, siz şöyle barış içinde yaşıyorsunuz, huzur içindesiniz, böyle olmaz, böyle şey olur mu? Gelin bakayım buraya, size şöyle şöyle şöyle kurallar getirdim, bu kurallarla hayatınızı zorlaştırıyorum, o huzurumuzu kaçırıyorum, o mutluluğumuzu uçuruyorum, mantığında bir ayet gelmiyor. Allah dinini bu amaçla göndermiyor yani. Ama ne yazık ki, tarihsel din, talar dini, Müslümanlara böyle bir din tarif ediyor. Böyle huzurlu, mutlu, barış içinde bir Müslüman olamaz. Müslüman dediğim mi? Şöyle huzursuz olacak, sürekli bir tedirginlik içinde olacak. Mutluluğu iş asla tatmayacak. Öyle bir barış ve esenlikte olmayacak. Sürekli bir kavga içerisinde olacak. Ya nefsiyle kavga edecek, ya insanlarla kavga edecek, ya düzenle kavga edecek. Mutlaka birileriyle kavga edecek yani. Bir şeyle kavga edecek. Mutlaka. Böyle bir şey olacak. Aksi halde o Müslüman olmaz. Anlayışıyla gelişen bir atalar dini var. Halbuki ayetlere bakıyoruz böyle bir şey yok. Tam tersine Allah dininin selam dini olduğunu, barış dini olduğunu, insanlara mutlu, huzurlu bir yaşamı ortaya koyduğunu, sünnetullah çerçevesinde düzen olarak Allah'ın yarattıkları arasında nasıl bir ahenk, nasıl bir barış varsa, nasıl bir sistem varsa, insanın da ona dahil olarak bütün bir sistem içerisinde barışlı, huzurlu, mutlu olarak yaşaması gerektiğini, mutluluğunu, huzurunu bozacak, barışını bozacak insanlara karşı, zulmedenlere karşı, zalimlere karşı da haklarını koruması gerektiğini, o barışını koruması gerektiğini vurgulayan ayetlerle dolu Allah'ın ayetleri. Resulullah'tan gelen hadisler de bu minvalde geliyor. Dolayısıyla şöyle bir soruya, ne yapmalıyız sorusuna, böyle bir konumda ne yapmalıyız sorusuna, şöyle diyeceğiz. Allah zorluğu istemiyor, kolaylığı istiyor. Allah'ın ayetlerini yaşayan Resul insanlara zorluğu tavsiye etmiyor, kolaylığı tavsiye ediyor. Hem Allah'tan ve hem Resul'den gelen ifadeler çerçevesinde meseleye bak. Eza altında olan, yüklenmiş bir insanın eğer davranışlarıyla alakalı bir şekilde bir hüküm üretme noktasında kaldığımız zaman onu kolay olan şeye yöneltmek, en kolaya yöneltmek Allah'ın yolundan gitmektir. Çünkü Allah kullarına daima kolayı, zorluğu değil, daima kolayı tavsiye ediyor. Dini kolayınıza geldiği şekliyle yaşayın diyor bu ayet. Allah Resulü aynı şeyi söylüyor. O bu dinin rehberi ve önderi. Öyleyse Müslümana düşen şey hem kendisi için hem başkaları için dini kolayına göre yaşamaktır. Ona göre hükümlere ulaştırmaktır. Zorluk çıkarmamaktır. İnsanları zorlamamaktır. Böyle bir şey yaşamak işte yok böyle basit bir şekilde kolay bir şekilde din yaşanmaz. O zaman buna Müslümanlık denmez gibi tabiri caizse ayetlere uymayan, hadislere uymayan, Allah ve Resulüne ters düşen, sadece bencil damarları kabartan, duygusal motifleri süsleyen bir anlayışla meseleye bakmak sadece Kur'an dışı davranmaktır. Allah'ın ayetlerinin dışında davranmaktır. Onun için ben bu konuda genelde şöyle derim. İnsan kendisi için kendisini zorlarsa kendisine ihanet etmiş olur. Çünkü Allah ona bir hak verdi. Dedi ki kolayına göre yaşa, kendini zorlama. Allah Resulü'nden gelen hadislere baktığımız zaman kendisini zorlayan, değişik noktalarda kendisini zorlayan sahabeye sen dine galip gelemezsin, din sana galip gelir, sen asla böyle bir şeye girme, kendini zorlama diye tavsiye ettiği. Hatta sahabenin arasında ya Resulullah biz işte bu dini anlattıktan sonra şöyle ibadet edeceğiz, böyle ibadet edeceğiz diye söz vermeye kalkan insanlara ise bizim dinimizde ruhbanlık yoktur. Asla kendimizi zorlamayalım. Allah ne emrettiyse kolay bir şekilde, kolayımıza gelen bir şekilde yaşayalım diye tavsiye ettiği bilinmektedir. Sahabeden gelen hadislere baktığımız zaman, onların hayat hikayelerine baktığımız zaman, kendilerini zorlayacak kararlar alıp da, sözler verip de, bundan dolayı bin pişman olan, bu pişmanlıklarını dile getiren sahabeler mevcuttur. İşin özeti, eğer Kur'an'a uyuyorsak, eğer Allah'a uyuyorsak, eğer Resulullah'a uyuyorsak, onu önder biliyor isek, bu dini çok kolay bir şekilde yaşamak, hayatımızda rahatça yaşamak için var kılmak, din adına Allah'ın ayetlerinden, Resulullah'tan gelen sünnetten ortaya çıkaracağımız düşünce yapısında, yaşam yapısında mutluluğu ve huzuru yakalamak için aklımızı, muhakememizi, irademizi, duygularımızı etken hale getirmemiz lazım. Ne zaman aklımız, muhakememiz, irademiz, duygularımız bu din böyle kolay yaşanmaz, biraz zorlaştırmak lazım diyor ise, bilin ki onun altında şeytan vardır. Mutlaka. Çünkü şeytan sizi Allah'ın dinini yaşamaktan bıktırmak ister. Çünkü zorluk insan tabiatına aykırıdır. Allah ise insan tabiatını yarattığı için, çok iyi bildiği için sürekli kolaylığı tavsiye eder. Onun Resulü kolaylığı tavsiye eder. Şeytansa zorluğu tavsiye ederek insanı bıktırmak ister. Onun için düşüncelerimizde, hükümlerimizde, akıl üretmelerimizde, muhakeme kurmamızda eğer bir zorluk üretimi varsa orada şeytan vardır. Ayet yoktur. Çünkü ayetler öyle bir şey demiyor. Biz akıl üretiyorsak, duygu üretiyorsak, muhakeme üretiyorsak orada Allah'ın ayetleri gayet açık değildir. Sarih yoktur. Yani subiti katli dareti katli değildir. Yani muhkem değildir. Demek ki onun için akıl üretiyoruz. Onun için muhakeme üretiyoruz. Dolayısıyla Allah'ın zorlamadığı bir yerde, Allah'ın ayetleri varken açıkça kolaylaştırın derken, ürettiğimiz akıl, ürettiğimiz muhakeme, ürettiğimiz duygu, ürettiğimiz irade, hüküm, Allah'ın ayetlerinin önüne geçip zorlaştırıyor ise, insan hayatını sınırlıyor ise, orada ayetler yoktur. Orada şeytan vardır. Ha, bir insan olarak, mesela bir bayan arkadaşımız dese ki, ya ben tamam namaz kılma diye bir ayet yok. Ben kılsam ne olur dese, veya oruç tutma diye bir ayet yok. Ben tutsam ne olur dese. Burada asılan bir şey var. Asılan iddialaşma değil. Allah Resulü onun için söylüyor işte. Dinle iddialaşmaya girmeyin. Dine galip gelemezsin. Rabbiniz size kolaylığı söylerken siz zorlaştırmayın. Siz kolayınıza gireni yapın ki iddialaşma olmasın. Allah'ın yarattığı bedene bir sınırlama getirmesin. İnsan kendi aklıyla, başkalarının aklıyla bu sınırlamayı getirmesin. Çünkü la ilahe illallah dedik. Allah yarattığı varlığa sadece kendisi sınırlama getirir. İlahlık yetkisi ondadır. Ben kendi bedenime Allah'ın zorlamadığı, Allah'ın sınırlandırmadığı bir konuyu kendi bedenime zorlarsam, sınırlandırırsam, emanet edilen bu bedene karşı da iyi bir şey yapmış olmam. Ha, diyeceksiniz ki bu azimet olur. Yorum farkıdır derim. Yorumlar zandır derim. Şimdi bazı arkadaşlar, arkadaşlar derken şeyi kastediyorum. Tarihte yorum yapan bazı arkadaşlar, hayızlı kadının kirliliğinden söz etmişlerdir. O andaki kirliliğinden söz etmişlerdir. Dolayısıyla kirli olduğu için namaz kılmaması, oruç tutmamasından söz etmişlerdir. Allah ise kirliliğinden söz etmez, sadece yük altında olduğundan söz eder. Eza altında olduğundan söz eder. Kirlilik izafi bir kelimedir. Kişilerin kendine göre değişmiştir. Kişiler onu yorumlamıştır. Kişilerin yorumlaması kirlilik olgusunu taşıtmaz diye inancım vardır. Evet, demin parmak kaldırdınız. Buyurun. Zorlanma kavramını da anlatırken onun için Peygamberimiz döneminde o anki şartlara, dediğim hijyen kurallarına aslında her türlü imkanlara göre değerlendirip insanların zorlanmasıyla günümüzdeki zorlanmalar aynı diyemeyiz. Yani bugün gerçekten şöyle sınır bir kadın o halinde oruç tutmasını zorlanma olarak ben görmüyorum. Çünkü kadın zaten sahura kalkmak zorunda. Yani oruç tutanların her türlü ihtiyacını kalkıp karşılıyor. Yani orada zorlanmaksa eğer bunlar bu kadın için bir zorluk. Yani kalkıp herkese sahur hazırlıyor. Bir şekilde iftar sofraları hazırlıyor. Ama kendisi oruç tutamıyor. Daha sonra oruç ayı geçtikten sonra da o tutamadığı oruçları için tekrar bir zorlanmaya giriyor. Yani şu anda gerçekten ben kadın ve kadınlar arasında konuşulan zorluklardan bahsedildiğinde ben bunlardan sık sık herkes ders yanlığını duyuyorum. Çünkü evin her işini yapan kadın yeme içme de dahil. Kendisi ailenin dışında oruç tutmakta da zorlanıyor. Çünkü herkese yine öğle yemeği, akşam yemeği de hazırlamak zorunda. Onlar yemek yerken kendisi yemek yemiyor. Hani zorlama şeyine bakarsak, yani bu şekilde değerlendirirsek, yani burada insanlar kendi yaşamlarındaki zorluklarını zaten Kur'an'ı kavramış, Allah'ın bizden istediklerinin muradını anlamış bir insan, tabii ki Allah'ın orada bizim için istediği şeylerin aksini asla yapmak istemeyeceğiz, yapmayacağız. Ama günümüz şartlarında geçmişteki şartlarla kıyaslarsak, zorlanmaların mahiyeti değişmiş durumdaysa, burada da Resul döneminde o yapıldı, iddia öyle olması gerekiyor tarzında düşünmemiz mi gerekiyor? Dikkat ediyorsan sözlerimde herhangi bir kural koymak yok. Sadece şunu söylüyorum. Allah kolaylığı emrediyor. Resul bunu uygulayın diyor. Zımmen zorlamayın kendinizi diyor. Şimdi bu ne demektir? Bu Allah'ın tarif ettiği kadınlar hayız halindeyken eza içerisindedir ifadesindeki özden giderek kadınlara verilmiş bir haktır. Bu hakkı kullansın istiyor. Allah da kullansın istiyor. Resul da kullansın istiyor. Şimdi birileri çıkıp da bu hak kullanmayı fıkıh olarak gündeme getirirse bu zorlamadır. Yani hayızlı kadın namaz kılamaz, hayızlı kadın oruç tutamaz gibi ifade ile hayızlı kadın namaz kılabilir, hayızlı kadın oruç tutabilir hükmü aynı kefededir. Yani ikisi de zorlamaktır. Neyi zorlamaktır? Allah'ın serbest bıraktığı bir alanda kişiler hükümler koyarak meseleyi zorlaştırmaktadır, meseleyi sınırlandırmaktadır. Allah, daha önce de sık sık ifade ettim, Allah'ın serbest bıraktığı konularda, insanları özgür bıraktığı konularda, insanları sınırlandıracak, insanları belli bir hükme zorlayacak hükümler koymak, hele hele iştahatla koymak mümkün değildir. O bakımdan ben diyorum ki, bir insan olarak ne kendimize ne de başkalarına, insan kendisine yorumlar yaparak kendini ikna edebilir. Az laf yapan insan da başkasını da ikna edebilir. Halbuki ikna ettiği konu veya ikna ettiği alan, kendisini veya başkasını ikna ettiği alan Allah'ın müminleri serbest bıraktığı bir konudur. Allah eza noktasından hayızlı kişiyi, mümine kadını serbest bırakmıştır. Resulullah bu serbestliği ilan etmiştir. Şimdi birileri çıkıp bu serbestliği fıkıh yapması veya birilerinin çıkıp daha doğrusu serbestliğe bir hüküm koyarak kılamaz yerine kılabilir diye hükmetmesi veya birisinin çıkıp kılamaz diye hükmetmesi veya tutamaz diye hükmetmesi gereksizdir. Benim söylemek istediğim o. Gereksizdir. Çünkü insanlar zanla verdiği hükümlerin kendilerine göre muhakemesini mutlaka üretir. Mesela siz de üretmişsiniz. Kendinize göre işte o zamanda bu zamanda şöyleydi böyleydi bir hüküm üretiyorsunuz. Kendinizi tatmin ediyorsunuz. Ama bilelim ki kendimize göre kendimizi de sınırlandıracak veya başkalarını da sınırlandıracak. Her türlü yorumumuz Allah'ın serbest bıraktığı bir alandır. O zaman şöyle diyelim. Bu konuda görüş bildirmeye gerek yok. Allah serbest bırakmıştır. Yapacağımız her görüş, ortaya koyacağımız her görüş bir sınırlandırmadır. Ben ne diyorum? Ben görüş bildirmiyorum bakınız. Allah diyorum Kur'an'da kolayınıza geldiği şekilde yaşayın diyor. Zorlaştırmayın diyor. Resul aynı sünnette, aynı şeyi sünnetleştiriyor. Hadislerinde ifade ediyor. Kolayınıza geldiği şekilde yaşayın diyor. Zorlaştırmayın diyor. Ve insan Allah'ın ortaya koyduğu ayetleri, hükümleri bile kolayına geldiği şekilde yaşarken Allah'ın serbest bıraktığı konularda niçin kolayına geldiği şekilde yaşamasın? Niçin kendisini zorlasın? Gerek yok. Ha birisi çıksa diyecek ki ya bana zor gelmiyor ben uygulayacağım. Uygulayabilirsin beni ilgilendirmiyor. Başkalarını da ilgilendirmiyor. Bakın başkalarını da ilgilendirmiyor. Mesela şimdi biz hayızlı bir kadın namaz kılmaya kalkıyor ise örneklerim. Hayızlı bir kadın oruç tutmaya kalkıyor ise ve etrafına da şu şu nedenlerle tuttuğunu ve şu şu nedenlerle kıldığını söylüyor ise ve bunu da karşı tarafı ikna etme yolunda kullanıyor ise bu bir karşı tarafın haklarına onun kılmama, onun tutmama haklarına karşı aslında bu kadar basit, bu kadar kolay, eski zorluklar yok, eski şartlar yok, bugün yapılabilir, bugün tutabilir imajları vererek bir beyin yıkar gibi yapılması gerektiği noktasında hükümler çıkarmaya yönelik bilgi birikimi veyahut da muhakeme yürütmede dolaylı bir zorlama olarak karşımıza çıkıyor. Onun için burada ben açıkça şunu söylüyorum. Bu tür konuları Allah'ın serbest bıraktığı, insanların müminleri serbest bıraktığı konuları çok fazla dilimize dolandırmayalım. Allah orada serbest bırakmış. Evet, zaten Kur'an. Doğru söylüyorsunuz. Onun için Allah'ın serbest bıraktığı konularda müminler serbesttir. Bu konularda görüş serdetmek bile yanlıştır. Ben derim ki gerek yok yani. Gerek yok. Bana göre onlar Allah'ın serbest bıraktığı konulardır. Üzerine konuşmaya gerek yoktur. Çünkü konuştukça ne yapacağız? Herkes birbirini ikna etmeye çalışacak. Birisi diyecek tutar. Mesela işte geçmiş fıkıha baktığımız zaman geçmiş fıkıhta yok kılamaz, yok tutamaz, yok şöyle olamaz, yok böyle olamaz. Bir sürü görüş. Karşı tarafta karşı görüşler de var. Siz de mesela kendiniz anlatıyorsunuz işte eski serbestlik, eski zorluk, eski şey bugün yok, şu yok diye bak ikna metotları bunlar, kendi kendimiz ikna metotları. Bunları biz konuştukça toplumda o Allah'ın serbest bıraktığı alana bir müdahale söz konusu oluyor. Ben diyorum ki o müdahaleyi yapmayalım. Onun için diyorum yani konuşmaya gerek yok yani. Sadece böyle konular açıldığı zaman Rabbimizin bu konuda bir serbestisi vardır. Rabbimizin serbestisi olduğu yerde bizim ıvır zıvır böyle üzerinde durup da hüküm çıkaracak nitelikte mantık ve muhakemeler kurmalar, karşılıklı olarak kurmalar yanlıştır dememiz lazım. Yanlış. Hüküm çıkarmaya gerek. Evet, sanıyorum anlaşıldı. Allah'ın serbest bıraktığı noktalarda hüküm çıkarmaya gerek yok. Kolayımıza geldiği şekilde yaşayalım. Allah böyle diyor. Hüküm çıkarmaya kalkarsak karşı hüküm çıkacaktır. Karşı hüküm çıkarsa iyi olmayacaktır. Mesela ben desem ki örnek verim. Ya kılabilir canım namaz da kılabilir, oruç da bilir. Bu gayet normaldir. Bu hatta şer'i bir hüküm olabilir desem biri de çıkar ki olamaz. Hayda işte gördük. Böyle bir şey demekle karşı tarafı kışkırttın. Bağnaz insanları kışkırttın onlar da hüküm koydu. O hükmede inananlar oldu. Onlar da aklını çalıştırdı kendine göre muhakeme uydurdu. Ve biz böylece bir şey söyleyerek karşı tarafı da başka görüşte olacakları da finçlandırarak ne yapmış olacağız? Karşı hüküm koydurmuş olacağız. Bu hüküme de tabi olan insanlar olmuş olacak. Dolayısıyla biz orada ne yapmış olacağız? Hüküm koyarak doğru bile olsa hükmümüz karşı tarafa da hüküm koydurmak durumunda olacağız. Yani tahammüden hüküm ürettirmek noktasına varacağız. Yani cinayeti işlemedik ama azmettirmiş olacağız. İşte Allah'ın serbest bıraktığı noktada sınırlayıcı hüküm koymak cinayet işlemek gibidir. Çok dilimize dolarsak karşı tarafa hüküm koydururuz. Cinayet işleriz, azmettiririz. Onun için diyelim ki Allah'ın serbest bıraktığı yerde kullar serbesttir, hükme gerek yoktur. Ne ben vereyim ne karşı taraf versin. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. İyi geceler.